ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องทุกข์อริยสัจตอนที่5โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2529เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่10ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ ชีวิตหนึ่งนี้น้อยนักชีวิตหนึ่งนั้นสั้นนักหากชีวิตเกิดมาเพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ควรได้ควรมีให้แก่ชีวิตนั้นน้อยจริงๆสั้นจริงๆสะสมบุญกุศลและสิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์แก่คำว่าชีวิตประเสริฐหรือความเป็นมนุษย์โสนั้นสั้นจริงๆและน้อยเหลือเกินแต่ชีวิตที่ไม่รู้จักทางเดินชีวิตที่มืดมนชีวิตที่เป็นไปตามโลกิยะมอมเมานั้นแม้จะน้อยแม้จะสั้นทว่าตักตวงเอาบาปตักตวงเอาอกุศลสร้างสิ่งที่จะเป็นเชื้อทุกข์ให้แก่ตนต้องวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนั้นได้มากกว่ามากเพราะอวิชชาโมหะความรู้ที่ผิดความหลงความไม่รู้จักทางประเสริฐเลยดังนั้นคนที่ได้เกิดมาเป็นชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าผู้เกิดเป็นเทวดาก็ดีผู้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ร่างของมนุษย์ก็ดีตายจากชาตินั้นแล้วจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือได้ร่างของมนุษย์อีกนั้นหาได้ยากมากส่วนมากตกนรกคำตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำจริงเป็นสัจจะที่ยังรู้ชีวิตมนุษย์สัตว์โลกอย่างท่องแท้ท่านไม่ได้ตรัสคู่ไม่ได้ตรัสอย่างเป็นสิ่งที่ไม่มีความจริงแต่ท่านตรัสความจริงที่จริงแท้ผู้ที่รู้ความจริงแท้เท่านั้นจะเห็นชัดเจนจะเห็นจริงจริงๆว่าชีวิตหนึ่งของคนที่ได้ร่างของมนุษย์หรือร่างของคนเกิดมานั้นถ้าไม่ได้รับความรู้ไม่ได้มีทางเดินคันลองอันเป็นสัมมาอริยมรรคแล้วชีวิตนั้นตักตวงแต่บาปตักตวงแต่อกุศลใส่ตนใส่ตนโดยไม่รู้ตนจริงๆดังนั้นคำตรัสนั้นจึงเป็นคำตรัสที่ถูกต้องจริงแท้ที่สุดผู้รู้แล้วจะหวาดเสียวจะขนพองสยองกล้าวสำหรับความโง่งมของมนุษย์ที่ได้ร่างมนุษย์แต่ไม่มีความรู้อย่างมนุษย์โสหรือผู้มีจิตสูงผู้มีจิตประเสริฐอาศัยร่างมนุษย์เท่านั้นอาศัยมันสมองอวัยวะความเป็นมนุษย์ที่ทำงานได้สูงทำงานได้ลึกกว้างแต่ทว่า ็นความสูงความลึกกว้างที่ตักตวงบาปภัยให้แก่ตนมหาศาลเป็นชีวิตที่น่ากลัวที่สุดผู้ที่ได้เห็นทางผู้ที่รู้จักทางถ้ายังไม่ขนขวายปล่อยตัวปล่อยตนก็ย่อมจะต้องเป็นผู้ที่ตักตวงเอาบาปภัยดังที่กล่าวนั้นอยู่อย่างแท้จริงการตักตวงเอาบุญเอากุศลนั้นได้ยากดังนั้นชีวิตนี้หนึ่งนั้นจึงสั้นนักชีวิตนี้หนึ่งนั้นจึงน้อยนักอย่าประมาทอย่าผัดผ่อนกันเลยสำหรับผู้ที่รู้ทางเห็นทางกันแล้วจงตั้งใจอดทนฝึกฝนตั้งหน้าตั้งตนตักตวงหรือสั่งสมอบรมเอากุศลเอาบุญให้ได้เถิดวิบากกรรมของแต่ละคนไม่แน่เลยว่าชาติหน้าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นั้นอีกหรือไม่ลองที่ไม่สามารถทำให้คนไม่เป็นหนี้หรือคนที่พ้นหนี้พ้นทุกข์ได้โดยเฉพาะพระเนี่ยสำคัญอาตมาเองไม่ไปละลาบละล้วงไม่ไปว่าทางโน้นมากหรอกอาตมาว่าอยู่ทุกวันนี้อาตมาว่าพระที่จริงพระน่ะไม่ถูกว่าหรอกว่าผู้ที่มาหลอกมาเป็นตัวที่จะมาทำหน้าที่ที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามาเรียนรู้ความจริงแล้วก็มาทำตนให้พ้นทุกข์แล้วก็พาผู้อื่นพ้นทุกข์ตามมาทำตนให้พ้นหนี้มาทำตนให้พ้นหนี้แล้วก็มาพาผู้อื่นให้พ้นหนี้ตามพ้นหนี้นี่มันสำคัญนะพ้นหนี้หนี้บาปหนี้เวรหนี้ภัยพ้นหนี้ทางวัตถุจนกระทั่งมารับอะไรจากชาวบ้านเขาเนี่ยมารับเลี้ยงชีวิตนี่ไม่เป็นหนี้อาตมากินข้าวฟรีทุกวันเนี่ยแต่การกินข้าวฟรีของอาตมาเนี่ยไม่เป็นหนี้ชีวิตของอาตมาต้องสำเนียกเสมอว่าวันต่อวันก็แล้วแต่อาตมาต้องมีส่วนที่จะต้องจ่ายคืนกระทำคืนสร้างคืนไปให้แก่ประชาชนคนในโลกคนในประเทศคนในที่ที่เขาให้ข้าวเรากินไม่ใช่ว่าคุณให้แล้วอาตมาจะต้องให้แต่คุณให้ใครก็ได้ที่เป็นคนเป็นทรัพยากรของสังคมของโลกให้เขาได้ต้องให้ตั้งแต่ให้แรงงานให้แรงงานให้แรงความคิดให้แรงงานทางกายให้ความเป็นแบบอย่างพฤติกรรมให้ผู้อื่นให้ได้ให้ด้วยอะไรก็แล้วแต่ให้แก่เขาเป็นคุณค่าสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์คืออะไรชีวิตขณะนี้ขาดแคลนอะไรมองไปในหลักเศรษฐศาสตร์แล้วชีวิตหรือสังคมนี่มันขาดแคลนคุณธรรมขาดแคลนตัวอย่างความเป็นมนุษย์ที่ดีที่ประเสริฐเมื่อเรามาแต่ละคนนี่มาทำอย่างเนี้ยมาอบรมมาบำเพ็ญมาประพฤติตนสังวรระวังเนี่ยเป็นชีวิตที่เป็นตัวอย่างนี่เรากำลังให้แก่สังคมด้วยประโยชน์ตนด้วยศาสนาพุทธนี่มีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอันแยกกันไม่ออกถ้าเราได้ให้วัตถุนะวัตถุเราให้เขาเนี่ยเราเห็นว่าการให้เนี่ยเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ของเรานะการให้เนี่ยเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าของเราเราให้วัตถุไปวัตถุนั้นเราเสียไปนะแต่เรารู้ว่าเราได้ใช่ไหมเราได้บุญเราได้ทานเราได้กุศลเราได้คุณค่าเพราะว่าไอ้สิ่งนี้เป็นสิทธิของเราแล้วเราก็ให้แก่คนอื่นเนี่ยให้โดยไม่ต้องการอะไรแลกเปลี่ยนมาแม้แต่ในพฤติกรรมของจิตวิญญาณเราก็ไม่ต้องการแลกอะไรไม่ต้องการแลกแม้ว่ามันเป็นความสุขไม่ต้องการแลกสรรเสริญไม่ต้องการแลกยศ ไม่ต้องการแลกลาภอื่นใดตอบแทนคืนมาใจเราต้องทำใจในใจให้จริงๆอย่างนั้นว่าให้เป็นให้เมื่อเราได้ให้เนี่ยเรารู้ว่าเราได้เราเสียสละวัตถุนั้นไปเราได้คนที่เขาได้สิ่งนั้นเราไปจากเราเขาก็ได้เป็นสิ่งที่เขาควรได้เราให้ก็ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นคุณค่าไม่ใช่ไปให้สิ่งที่มอมเมาเขาไม่ใช่ไปให้สิ่งที่มันเป็นโทษเป็นภัยแก่เขาแต่เราให้สิ่งที่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์สำหรับเขาที่จะโทษต้องได้ประโยชน์ในชีวิตเขาก็ได้เราก็ได้เห็นไหมมันได้ด้วยกันทั้งคู่มันสอดคล้องกันประโยชน์ตนได้ประโยชน์ท่านเขาก็ได้เห็นไหมมันไม่ขาดมันไม่แยกกันมันไม่ค้านแย้งกันแต่ในโลกนั้นต่างคนต่างจะเอาหรือว่าได้จะเอาโดยเฉพาะวัตถุเราแย่งกันก็แย่งกันแล้วมันจะไปได้ยังไงล่ะมันถ้าใครได้อันนี้มาหมดคนนู้นก็ไม่ได้ถ้าใครได้อันนี้ไปเราก็ไม่ได้มันแย่งกันนะถ้าแบ่งครึ่งก็ได้ไปคนละครึ่งการแบ่งครึ่งนี่เป็นโลกียธรรมโลกียธรรมก็มาผ่าแบ่งครึ่งกันต่างคนต่างเอาคนละอันนะอย่าแย่งกันนะแล้วก็ไม่ล้างความโลภโอ้โหกว่าจะจัดการให้ผ่ากันได้ยากมากวิธีการเพราะมันไม่ล้างความโลภมันไม่สอนให้ลดความโลภโลกียธรรมจึงเป็นไปไม่ได้ต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมทำยังไงเราจะได้มาโดยที่เขาต้องจำนนด้วยอำนาจด้วยเล่ห์เหลี่ยมที่เขาโง่สู้ความเล่ห์เหลี่ยมของเราไม่ได้เราก็ได้มาเหมือนอย่างลักษณะเมื่อคืนนี้บอกเท่าแก่รวยอย่างเดียวตรงนี้ทำไปเถิดเป็นชาวนาผูกผูกกันกร่อนอย่างนั้นตลอดไปเท่าแก่รวยอย่างเดียวเพราะลัทธิทุนนิยมลัทธิการค้าทุกวันนี้บรรลัยหมดอาตมาถึงได้มาแจกแจงในเรื่องของมนุษย์ตามระบบเดิมเขาเป็นระบบวรรณะสี่นะมีผู้บริหารมีสมณะมีผู้ค้าขายแล้วก็มีผู้สร้างที่เราเรียกวรรณะสี่ว่ามีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรนะกษัตริย์ผู้บริหารพราหมณ์คือสมณะแพทย์คือพ่อค้าสูตรคือผู้สร้างผู้กระทำสูตรคือชาวไร่ชาวนากรรมกรผู้ผลิตจริงๆวรรณะสี่นี้เป็นของที่เขาใช้มาตั้งแต่โบราณกาลอาตมามียานของอาตมาอยู่ยานตั้งแต่โบราณกาลในสมัยไหนก็แล้วแต่เถอะอาตมามีความรู้อาตมาเห็นว่าความรู้ของยานไอ้ความรู้ของวรรณะสี่นี้เป็นความรู้จริงๆแต่เสร็จแล้วมันมาเบี้ยวเมื่อศาสนาพุทธกำลังเบี้ยวนี่แหละมีหลักการอะไรก็แล้วแต่เป็นหลักการเบี้ยวๆก็เลยหลักการนั้นเสียหลักการวรรณะสี่นี่เป็นหลักการดีให้รู้สัจจะว่าในโลกก็ต้องเป็นสังคมที่จะต้องค่อยๆช่วยกันไปอย่างนั้นแหละผู้มีผู้บริหารเป็นธรรมดาผู้บริหารเป็นผู้ที่เสียสละมากโดยเฉพาะในความเป็นสมณะสมณะนี่สูงทางจิตวิญญาณแม้แต่ผู้บริหารต้องกราบไหว้เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นสมณะเป็นปุโรหิตจะต้องเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษเป็นตัวอย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นสมณะจะต้องจนที่สุดจนกว่าใครหมดในสี่เหล่าจนเงินนะแต่เป็นคนที่รวยที่สุดรวยคุณธรรมคุณค่ารวยอริยสมบัติไม่จนใจเลยเป็นคนที่มีจิตใจใหญ่ที่สุดจิตใจกว้างขวางที่สุดจิตปัญญาที่เอื้อเฟื้อเมตตารักคนทั้งโลกสมณะจะต้องเป็นคนอย่างนั้นหรือไม่สะสมวัตถุโลกมีวัตถุน้อยที่สุดนะมีบ้านน้อยที่สุดจนไม่มีบ้านเลยแต่มีบ้านมากที่สุดที่จะไปอาศัยใครเขาจะเชิญขึ้นบ้านหมดเลยอยู่บ้านเขาได้เป็นกุศลอยู่บ้านเขาได้เป็นมงคลเขาจะเชิญขึ้นบ้านนิมนต์ขึ้นบ้านหมดเลยนี่เป็นสมณะที่จริงไม่ใช่สมณะไปถึงไหนแล้วเขายิ่งรีบหลบเลยหลบประเดี๋ยวจะมาเรียรายประเดี๋ยวจะมารีบมาไถเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นน่ากลัวอาตมาพูดอย่างนี้มีคนว่าหาว่าอาตมาไปว่าผู้นั้นไปว่าผู้นี้อาตมาใช้โวหารอาตมาใช้สื่อภาษาให้รู้ว่าหมายถึงอะไรใน ความหมายที่พูดถ้าเชิงคมคมอาตมาก็พูดภาษาเชิงคมคมสำเนียงเชิงคมคมเพราะสิ่งนี้ให้รู้ไปในตัวเป็นศิลปะว่านี่เราพูดเชิงคมนี่พูดเชิงยกก็มีภาษาสำเนียงเชิงยกสำนวนเชิงยกเป็นธรรมดาจะคมมากก็พูดภาษาสำนวนเชิงคมมากไม่ให้อาตมาคมไม่ได้มีหลายคนมาห้ามไปว่าผู้นั้นผู้นี้ก็ทำไมไปกล่าวถึงคนนั้นคนนี้ไปกล่าวถึงสำนักนั้นสำนักนี้ไปกล่าวทำไมผู้ว่าอาตมาเนี่ยไม่เข้าใจยังไม่มีปัญญายังไม่มีความรู้พอแต่เขาก็กลัวเขาไม่อยากให้เกิดการไปกระทบกระเทือนผู้นั้นผู้นี้เขาแล้วเขาจะโกรธเขาจะมาทำร้ายเขาจะมาทำอะไรนั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเคยได้รับคำสอนมาว่าอย่าไปพูดกระทบใครเลยตัวดีก็ดีของเราไปคนเดียวได้รับคำสอนนี้มานานก็เลยจะพูดไม่กระทบใครอาตมาก็ถึงได้บอกเลยว่าพูดไม่กระทบใครได้ไงถ้าพูดถึงจุดที่เป็นความดีความชั่วของมนุษย์อาตมาไม่พูดความดีของอิฐหินดินปูนนะอาตมาไม่พูดถึงความดีของไอ้สิ่งที่มันไม่ใช่มนุษย์นะพูดก็พูดน้อยพูดความดีของภูเขาทะเลอะไรนี่ก็พูดน้อยหรือพูดความชั่วของภูเขาทะเลก็พูดน้อยเป็นอุทาหรณ์เปรียบเทียบเท่านั้นแต่เป้าหมายไปแก้ไขมันไม่ได้มันไม่รู้เรื่องหรอกภูเขาทะเลอิฐหินดินปูนต้นหมากรากไม้มันจะดีมันจะเลวมันไปแก้ไขมันไม่ได้แม้แต่สัตว์มันยังแก้ไขมันไม่ได้เลยจะแก้ไขได้แต่มนุษย์เพราะฉะนั้นอาตมาเนี่ยพูดเพื่อมนุษย์ก็ต้องพูดความดีความชั่วของมนุษย์จะไปพูดความดีความชั่วของหมาให้หมาแก้ไขนั้นมันโง่ตายคนพูดคนนั้นโง่ตายต้องให้มนุษย์นี่แหละแก้ไขเพราะอาตมาต้องพูดความดีความชั่วของมนุษย์เพราะอาตมาจะให้รู้ชั่วให้ละชั่วประกาศให้รู้ชั่วเป็นของน่าเกลียดเพราะฉะนั้นใครน่าใครมีความชั่วนั้นก็ต้องถูกว่าถูกกระทบแม้ความดีบอกแล้วว่าพูดความดีมันก็ยังกระทบคนหรือพูดสิ่งที่ไม่กระทบใครเลยมนุษย์ไม่เป็นเลยสิ่งนี้มนุษย์ไม่เป็นใช่ไหมอย่าไปพูดกระทบใครพูดสิ่งที่มนุษย์ไม่เป็นกันเลยแล้วพูดไปให้เสียน้ำลายทำไมมนุษย์ไม่รู้เรื่องมนุษย์ไม่เคยเป็นไม่เคยรู้อะไรที่พูดพูดยังไงอาตมาพูดวันก่อนก็พูดแล้วเรื่องนี้วันนี้ก็ต้องพูดอีกและตอนตอบปัญหาก็คงจะมีอีกเพราะอาตมาดูแบบเห็นปัญหานั้นเหมือนกันไปพูดสำนักนั้นไปพูดเขาทำไมว่าเขาไม่ต้องกล่าวถึงเขาได้ไหมตอบไม่ได้หรอกถ้าเป็นพระโพธิรักษ์ไม่ได้นะแต่แน่นอนคุณต้องพูดไม่ได้เพราะคุณไม่กล้าและคุณไม่รู้ความจริงอย่างที่อาตมาพูดคุณก็พูดแต่คุณไปเลี่ยงไปอะไรอะไรไปและโดยเฉพาะจะไปกล้ากล่าวถึงคนนั้นคนนี้ที่เขาไม่ดีหรือดีส่วนดีก็พูดถึงส่วนดีเขาส่วนไม่ดีพูดถึงส่วนไม่ดีอะไรเขานี่คุณไม่รู้คุณก็ไม่กล้ากล่าวโดยเฉพาะยิ่งไปกล่าวถึงส่วนไม่ดีเดี๋ยวเขาจะเอากระบองมาตีกระบาลถ้าคุณไม่กล้าและไม่รู้จริงด้วยแล้วก็ไม่มีเจตนารมณ์ไม่มีความมุ่งหมายว่าเอ๊ะพูดไปทำไมพูดไปเพื่ออะไรพูดไปเพราะบำบัดกิเลสเราได้ว่าเขาแล้วหนำใจดีอร่อยดีอย่างนั้นหรือบำบัดบำเรอตนเพราะว่าตนได้ว่าเขาแล้วแม้มันเคี้ยวมันอร่อยนินทาเขาตำหนิติเตียนเขาแล้วมันอร่อยไอ้สัญชาติคนนินทาก็เป็นอย่างนั้นสัญชาติคนที่มันชอบตำหนิติเตียนคนเป็นรสมันเป็นกิเลสชนิดนึงเขาก็เป็นจริงเนี่ยอาตมาพูดโดยสำเนียงเมื่อกี้นี่ว่าคนนินทาเขาเมื่อกี้นี่เนี่ยสำเนียงและลีลาฟังก็ดูว่าอาตมาข่มใช่ไหมข่มคนอย่างนั้นข่มคนที่มันไม่ดีต้องมีลีลาเป็นศิลปะนะอาตมาพูดแล้วก็เลยสอนซ้อนลงไปให้เห็นว่าที่อาตมาก็แสดงอย่างนี้ส่วนคนชมก็ต้องพูดสำเนียงชมมีลีลาให้อยู่รู้ว่านี่ยกคนที่ควรยกข่มคนที่ควรข่มนะเป็นการแสดงออกโดยจริงใจนะไม่มีอะไรร้ายแรงเพราะแม้แต่รัฐบาลจะต้องตำหนิแม้แต่คณะโน้นคณะนี้จะต้องตำหนิเราก็ต้องรู้ว่าสมณะแท้ๆเป็นสมณะผู้ที่มีความซื่อตรงมีจิตใจบริสุทธิ์เป็นสมณะที่จะต้องบอกเขาสอนเขาเป็นครูเป็นปุโรหิตส่วนผู้บริหารก็เป็นคนที่จะต้องมีส่วนนะมีอะไรรองรับพอสมควรเพราะในหน้าที่ที่เขามีความหมายเหมือนกันว่าจะต้องมีศักดิ์ศรีมีอะไรรองรับพอสมควรแต่ก็ไม่ใช่กอบโกยเป็นผู้ที่มีไว้เพื่อเกื้อกูลท่านผู้บริหารนี่จะมีส่วนได้มีรายได้หรือว่ามีสมบัติทรัพย์สินคานพอสมควรที่จะแจกจ่ายเจือจานผู้อื่นไม่น้อยกว่าเขานักนอกจากผ ผู้บริหารที่มีภูมิธรรมเนื่องเกี่ยวไปหรือภูมิธรรมสูงไปเป็นสมณะคือเป็นสมณะครึ่งหนึ่งบริหารครึ่งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเป็นสมณะจริงนะแม้จะอยู่ในร่างคารวะและรับหน้าที่บริหารก็จะเป็นคนมักน้อยสันโดษจะเป็นคนไม่สะสมวัตถุจะมีวัตถุเพื่ออาศัยแล้วก็เพื่อแจกจ่ายผู้อื่นนิดๆหน่อยๆแต่จะไม่เน้นให้ผู้อื่นได้รับวัตถุแต่จะเน้นให้ผู้อื่นมีคุณธรรมนั่นก็เป็นครึ่งหนึ่งเป็นสมณะที่มีคุณธรรมว่าเป็นผู้บริหารที่มีคุณธรรมส่วนผู้บริหารที่ไม่มีคุณธรรมนั่นจะยิ่งไม่มีคุณธรรมเลยมันจึงเพี้ยนกลายเป็นคนโลภในวัตถุสมบัติเพราะมีช่องมีโอกาสเนี่ยความเสื่อมของวรรณะสี่ก็เกิดขึ้นสมณะก็ไม่ซื่อสัตย์สมถะก็ไม่เป็นคนมักน้อยสันโดษและไม่มีภูมิปัญญาที่จริงไม่รู้แจ้งโลกไม่โลกวิทูจริงก็เลยเสื่อมแพทย์พ่อค้านี่จะต้องมีรายได้น้อยกว่าคนผลิตพ่อค้านะต้องมีรายได้หรือมีส่วนได้น้อยกว่าคนผลิตเพราะไม่ใช่คนผลิตจริงเป็นคนที่ไปขนย้ายถ่ายเทนำเขาของที่ผลิตเขามาสะพัดให้แก่คนอื่นต่อเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพวกนี้เบายิ่งทุกวันนี้มีเทคโนโลยีมีรถขนมีเครื่องขนเครื่องยกเครื่องบ่ายเครื่องหามตัวเองไม่ต้องแบกต้องหามเหมือนสมัยเก่าด้วยยิ่งต้องคิดราคาถูกลงแต่เครื่องทุนแรงเหล่านั้นเป็นเครื่องมือของทุนนิยมเขาก็เลยคิดว่าเครื่องทุนแรงมันแพงราคารถแพงราคาเครื่องเครนเครื่องยกแพงคิดราคามาแพงระบบนี้อ้างแก้ตัวแล้วก็บวกกำไรเอาเปรียบเอารัดพ่อค้าเบี้ยวอีกเลอะอีกด้วยความโลภเพราะปุโรหิตสอนให้คนลดโลภไม่ได้ความผิดอยู่ที่สมณะตัวเดียวความผิดอยู่ที่สมณะตัวเดียวเพราะจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงจิตวิญญาณมันเลวลงเลวลงเลวลงไปจริงๆทั้งหมดทุกกลุ่มทุกเพศตั้งแต่ผู้บริหารสมณะเองแพทย์พ่อค้าจนถึงกรรมกรกรรมกรก็โง่ลงถูกขโมยเมาถูกเล่ห์กลวิธีการของพ่อค้าก็ดีแม้แต่ผู้บริหารแม้แต่สมณะก็หลอกลวงทั้งกรรมกรหลอกลวงทั้งชาวไร่ชาวนาผู้ผลิตชาวไร่ชาวนาเลยเหลือแต่กระดูกผุผุอย่างที่กล่าวแล้วเพราะว่าถูกหลอกแล้วมันก็โง่ลงผลิตก็ได้แต่ผลิตไปอย่างนั้นกระดูกผุผุก็ผลิตไม่ไหวชาวนาตาย3กลุ่มนี้ก็จะตายหมดพ่อค้าก็ตายผู้บริหารก็ตายสมณะก็ตายเพราะผู้ผลิตต้นรากตายนี่เป็นการทำลายโคตรมนุษย์ก็กำลังทำลายโคตรมนุษย์กันอยู่ทุกวันนี้มันน่าสมเพชน่าเศร้าอาตมาจึงพัฒนาให้มารู้จักวรรณะสี่นี้อย่างถูกต้องเรามีสมณะพอสมควรจะต้องทำการสอนหรือสอนทำให้จิตวิญญาณสูงขึ้นบริหารก็กำลังมีเพิ่มขึ้นขณะนี้บริหารทางสายอโศกกำลังอย่างคุณจำลองออกไปงี้ไปแสดงตัวหรือหมู่กลุ่มของเราไปบ้างออกไปทำงานในด้านสังคมบริหารเล็กๆน้อยๆมีผู้ว่ามีรองผู้ว่าอะไรไปบ้างมันยังมีกลุ่มน้อยมากทางบริหารไปสู้เขาเนี่ยไม่รู้จะหน้ารีบกลับมาหรือเปล่ายังไม่รู้ได้เพราะว่าพวกนู้นมันมีฤทธิ์แดงเหมือนกันก็ไปสู้กับเขาไปพรางผู้บริหารก็จะต้องมีคุณธรรมอย่างนี้แล้วก็ไปบริหารได้สำหรับพ่อค้าเราก็กำลังมามีพ่อค้าอริยะกันน้อยเหลือเกินอีกเหมือนกันน้อยเหลือเกินทีนี้ผู้ผลิตชาวนาชาวไร่กรรมกรก็กำลังเริ่มรู้ว่ามีคุณธรรมซะบ้างแล้วเราก็จะช่วยตนเองได้อย่างที่พูดเมื่อคืนนี้ผมหยุดอบายยังผมเห็นดีเพื่อนมันไม่เอามันก็ไปผมเอาคนเดียวใครล่ะเมื่อคืนนี้ฮะคุณเคียมนะซึ่งเข้าใจชัดเจนแล้วนะแม้แต่อุดรอะไรนี้เป็นต้นก็เข้าใจแล้วไม่มีปัญหาจะช่วยแนะนำช่วยผู้นั้นผู้นี้เขาได้และตนเองพึ่งตนเองได้ตนเองปลดปล่อยตนเองรอดผู้มีทางรอดพ้นแล้วสังคมทุกวันนี้ครอบงำไว้ด้วยระบบครอบงำไว้ด้วยเลขกลครอบงำไว้ด้วยข่านิยมครอบงำไว้ด้วยอะไรต่างๆนานาครอบงำไว้ด้วยกลวิธีที่เลวที่ทำลายมนุษย์ทั้งตระกูลมนุษย์เลยเป็นร่างของคนแต่กลายเป็นเดรัจฉานหรือกลายเป็นสัตว์นรกกันไปหมดแล้ว นี่ไม่ได้จะแช่งนะเป็นพูดสัจจะกลายเป็นมีร่างคนนะแต่จิตวิญญาณมันตกต่ำเป็นเดรัจฉานเป็นอบายภูมิตกต่ำเป็นสัตว์นรกตกต่ำเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปหมดเลยอสุรกายคือผู้ไม่กล้าทำความดีไม่กล้ารู้บางคนรู้ความดีแต่ไม่กล้าทำความดีถูกเขาดึงดูดไปทำความชั่วหมดขนาดพวกเราเนี่ยยังรู้เลยบางทีนี่ถูกเขาดึงไปใช่ไหมขนาดเรารู้เงี้ยเรายังกลายเป็นอสุรกายอยู่บ่อยๆมันไม่กล้าทำความดีมันไม่แข็งแรงมันจึงล้มเหลวไปหมดเอาละอาตมาก็เลยว่าพอสมควรในเรื่องนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องพยายามเตือนกันเรากำลังทำอะไรเราก็จะต้องรู้ตัวเราเองตลอดเวลาเรากำลังจะพัฒนาความเป็นมนุษย์ถึงชื่อว่าผู้มีจิตวิญญาณอันประเสริฐให้เป็นมนุษย์จริงๆให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณอันประเสริฐนะมีคุณความดีเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสัตว์โลกโดยเฉพาะคนด้วยกันไม่งั้นคนด้วยกันแล้วมาทำลายคนด้วยกันกันมันแย่เรื่องที่มันกำลังแสดงถึงบทบาทแย่เต็มทีก็คือตกต่ำขึ้นไปเป็นตัวแทนประชาชนเป็นตัวแทนปลอมเป็นส.ส.ขึ้นไปแล้วไปเสนอคาสิโนอยู่เดี๋ยวนี้ซึ่งจะเสนอมาเพื่ออะไรคาสิโนเอามาบ่อนที่อาตมาพิเคราะห์ไปฟังไปแล้วเหมือนบ้านเรานี่ครอบครัวเราทำมาหากินหาเงินไม่ได้ต้องตั้งซ่องต้องหาเงินด้วยอบายมุขมาเลี้ยงชีวิตตั้งซ่องตั้งบ่อนมาเลี้ยงชีวิตบ้านนั้นเป็นบ้านยังไงครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวยังไงเหมือนกันเมื่อขยายบ้านขึ้นมาเป็นประเทศก็เหมือนประเทศนี้ต่างคนผู้บริหารพ่อบ้านแม่บ้านคนดูแลบ้านรู้สึกแล้วว่าโอ้เราหาเงินไม่พอเลี้ยงบ้านแล้วนะไม่พอเลี้ยงครอบครัวนะตั้งบ่อนกันเถอะลูกเอ้ยตั้งซองกันเถอะลูกเอ้ยมันไม่ไหวจริงๆนะต้องเสียสละแล้วมันก็อยู่ไม่ได้มันงั้นอยู่ไม่รอดคนไทยจำนนถึงป่านนั้นแล้วหรือหมดท่าจริงๆแล้วหรือสิ้นไร้ไม้ตอกอย่างนั้นแล้วหรือถ้าตอบว่าใช่คนไทยโง่อย่างนั้นแล้วสิ้นทางอย่างนั้นสิ้นไร้ไม้ตอกอย่างนั้นจริงเอาเลยตั้งเลยบ่อนอาตมาก็จะซุกหน้าไปตามประสาของอาตมามันอายแสนอายแล้วประเทศนี้หรือบ้านนี้มันมีผู้เป็นเจ้าบ้านที่แย่ถึงป่านนี้หรือแม้แต่ผู้ที่ช่วยเหลือเฟื่องฟายกันในบ้านแย่ถึงป่านนี้แต่อาตมายังมองไม่เห็นว่าเป็นอย่างนั้นยังไม่ถึงกันสิ้นไร้ไม้ตอกอย่างนั้นยังพอที่จะลืมตาอ้าปากได้แต่ไม่รู้ทิศทางไม่ยอมรับอย่างพวกเราเนี่ยแก้ไขครอบครัวแต่ละครอบครัวขึ้นมาได้นะมากที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยแต่ละครอบครัวยังไม่ได้พบธรรมะเนี่ยมันทุกข์มันไม่พอกินไม่พอใช้มันนำชีวิตไปไม่ไหวใช่ไหมพอมาพบธรรมะแล้วรู้ทิศทางที่ดีเลิกสิ่งที่ควรเลิกทำสิ่งที่ควรทำขยันหมั่นเพียรขึ้นอย่างเมื่อคืนเนี่ยนะผมเอาแน่เดินทางนี้อย่างมั่นอกมั่นใจเมื่อคืนนี้มีสิ่งที่สังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าทุกคนนี่มั่นใจทุกคนมั่นใจมีคนไม่มั่นใจก็คือโยมคุ้มอยู่คนเดียวลังเลอยู่คนเดียวคนอื่นแนะนำก็มองไม่ออกอุดรแนะนำยิ่งถามว่ามีไล่ขายได้ไล่เท่าไหร่ 5,000 แล้วมีนี่เท่าไหร่ 7,000 อุดรอึ้งเลยพูดโทษเท่าอย่างนี้มันขายไปตั้งนานแล้วขายสักสองไร่ก็ใช้หนี้เสร็จแล้วไม่ต้องไปนั่งดอกมันเพิ่มดอกมันกินเท่าแก่มันดูดมันไม่เป็นพ่อค้าที่ดีแล้วมันเป็นทุนนิยมมันเป็นเรื่องเอาเปรียบเอารัดจัดการมันก็สิ้นเรื่องแล้วยังงงเลย เมื่อคืนนี้คนที่มีที่มากมีหนี ้ทั้งนั้นคนสังเกตไหมคนที่มีที่มากมีหนี้หมดคนที่มีหนี้ที่น้อยไม่มีหนี้มีเงินเก็บอีกเห็นไหมเมื่อคืนนี้นี่คือการแก้ปัญหาไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ทิศทางอาตมาไม่มีที่สักตารางนิ้วไม่มีหนี้เลยไม่มีหนี้เลยแล้วกินอยู่สบายทำงานได้มากมีทุนรอนหมุนเวียนมามากอันนี้ก็เกินคิดเหมือนกันเพราะหลายรอบหลายชั้นเชิงนะเพราะงั้นขอร้องกันว่าเราจะรณรงค์ในเรื่องของเขากำลังรณรงค์จะตั้งบ่อนคาสิโนลงมาในประเทศจะเอาที่ทั้ง350ไร่ไปสร้าง จะลงทุนกี่พันล้านไม่รู้ทั้งๆที่ไม่มีเงินจะลงทุนก็เอาเงินนี่ไปลงทุนจนได้และลงทุนแล้วก็จะต้องโอ้อาตมาไม่อยากวิเคราะห์อาตมารู้ล่วงหน้าอยู่เหมือนกันว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะอาตมารู้ล่วงหน้าว่าความเลวร้ายจะเกิดขึ้นนี่แหละถึงได้พยายามที่จะต้านอาตมาเห็นว่านี้เป็นเรื่องจำเป็นของสังคมเป็นคุณธรรมเป็นจริยธรรมเป็นความสำคัญของสังคมบางคนมองเป็นเรื่องการเมืองอาตมาไม่ยุ่งหรอกเรื่องที่การเมืองเลวๆเละๆเลวๆไหลๆแต่อาตมาจะยุ่งสิ่งที่เป็นไปเพื่อมนุษยชาติมันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในประเทศต้องรับผิดชอบกันอาตมาดูแลอาตมาต้องช่วยอาตมามีหน้าที่นี้ทำให้คนมันทุกข์ร้อนเห็นอยู่หลัดๆไม่ได้บางคนที่มองตื้นๆว่าโอ้นี่ไปยุ่งกันน้อยกับการเมืองเขาก็จะตั้งคาสิโนกับคาสิโนคนนั้นยังไม่เข้าใจเดี๋ยวจะได้อธิบายกันในตอนตอบปัญหามีคนทวงมาเหมือนกันในเรื่องว่าไปยุ่งอะไรคาสิโนเขาเป็นเรื่องการเมืองไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจว่าการเมืองคืออะไรการเมืองก็เรื่องของสัตว์เมืองนี่คนนี่คือสัตว์เมืองถ้าไปพวกผีตองเหลืองอยู่ในป่านั่นนะไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกมันไม่ทุกข์แล้วมันไม่สร้างความวุ่นวายอะไรมีแต่คนสิไปจ้างผีตองเหลืองมันตัดต้นไม้ไปหลอกมันผีตองเหลืองก็เลยตัดต้นไม้เอาอะไรอะไรไปล่อมันแล้วมันไม่รู้เรื่องอะไรนะเดี๋ยวนี้ผีตองเหลืองใส่นาฬิกาข้อมือนะเดี๋ยวนี้ผีตองเหลืองใส่นาฬิกาข้อมือนะแล้วมันจะรู้เวลาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้มันดูออกหรือเปล่าก็ไม่รู้ผีตองเหลืองใส่นาฬิกาข้อมือเดี๋ยวนี้คนน่ะไปหลอกมันคนเมืองนี่ไปหลอกมันคนเมืองนี่แหละเลวร้ายนะเอาละพูดไปมันจะยาวเดี๋ยวจะไม่ได้พูดเรื่องนี้อีกนี่ปาเข้าไปทั้งหลายนาทีแล้วนะเขียนจดหมายนะเขียนบทความเขียนอะไรไปส่งส.ส.ส่งผู้บริหารส่งนายกส่งรัฐมนตรีส่งใครก็แล้วแต่คณะครม.ต่างๆเนี่ยคณะรัฐมนตรีต่างๆส่งถึงใครแต่ใครถ้าใครคิดถึงใครได้ใครที่มีความสามารถคนไม่มีความสามารถก็แน่นอนเราเขียนก็ไม่เป็นส่งก็ไม่ถูกหรอกแต่คนที่มีความสามารถพอมีความรู้เขียนเป็นก็คงจะส่งถูกควรจะส่งใครคนที่ส่งถูกก็ส่งไปส่งเริ่มต้นส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ส่งไม่หยุดส่งไม่หยุดถ้ามีความสามารถถ้ามีแรงอยู่ส่งเขียนส่งมีความคิดแง่เชิงยังไงได้เขียนคิดเขียนแง่เชิงที่มันไม่ควรจะเป็นนะอย่างงั้นอย่างนี้ไปสร้างทำไมทำอย่างงั้นอย่างนี้ดีกว่านะอย่างนี้มันจะทำลายใครมีปัญญาอย่างไรช่วยกันคิดนะช่วยกันเขียนออกไปช่วยกันบอกเหตุบอกผลออกไปให้เขารู้ว่าเราไม่เห็นด้วยนะเราประชาชนนะประชาชน 100% ส.ส.กำลังขบถแล้วนะจะหาเรื่องมาเอาคาสิโนเข้ามาเนี่ยขบถแล้วนะไม่ได้มาถามเราสักคำนะแต่เสร็จแล้วก็จะไปตัดสินว่าควรตั้งบ่อนคาสิโนมันจริงเลยอย่างที่อาตมายกตัวอย่างว่าบ้านเรามันสินไรไม่ตอกจนจะต้องตั้งซ่องตั้งบ่อนในบ้านแล้วเหรอจะเป็นไงได้ได้เงินซ่องเงินบ่อนมาเลี้ยงชีวิตจะเจริญนะจะเจริญนะมันน่าเป็นงานชื่นชมน่าดีอกดีใจอะไรนะมันไม่เข้าท่านะลงไปเลยไม่ต้องกลัวตายหรอกรับรองสสไม่เอาปืนมายิงครับลงไปเลยลงชื่อที่อยู่ชัดๆไปเลยไปกลัวอะไรเออส่งด้วยสสจะเสนอด้วยก็ส่งไปเลยให้สสได้รับจดหมายนี่ไปคนละหมื่นฉบับมีสสจรูนสสอะไร 2-3 คนที่กำลังเป็นตัวตั้งตัวตีดารงสิงโตทองสสชลบุรีพยายามจะเห็นกันหรือจะเป็นรัฐมนตรีให้ได้ณรงค์พยายามทำอะไรเด่นๆขึ้นมาพระเอกหนังเก่านะณรงค์สิงโตทองแต่เดี๋ยวนี้หัวล้านถึงนี่ณรงค์สิงโตทองเป็นคนชลบุรีเป็นสสชลบุรีอ้าวต่อเรื่องของเราตอนนี้อาตมาได้อธิบายวิบากซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจดีๆมันเข้าใจยากนะวิบากเนี่ยซึ่งเป็นทุกข์นี่เรากำลังพูดถึงวิบากที่เป็นทุกข์ก็คือมาจากเหตุที่เป็นอกุศลแต่วิบากที่เป็นสุขเจริญนะไม่ใช่สุขโลกียะเราพูดกันแล้วแบ่งแล้วว่าสุขมีโลกียสุขหรือกามสุขัลลิกะกับสุขที่สงบระงับเรียกว่าวูปสโมสุขหรืออุปสโมสุขวูปสโมหรือวูปสมะท่านก็เรียกวูปสมะสุขหรืออุปสมะสุขเพราะงั้นสุขอย่างสงบนั้นคือสุขที่ลดละสงบจากกิเลส พราะผู้ใดสงบจากกิเลสจะมีความสุขรสของความสุขที่สุขแบบอุปสมะหรืออุปสมะนั้นสุขอย่างไรเพราะคุณรู้ดีสำหรับผู้ที่ได้ประพฤติและมีสิ่งรองรับมีสภาวะของตนแต่ก่อนเราไม่สงบเลยต้องดิ้นรนกิเลสเป็นเจ้าเรือนอยากร้อนเร่าทั้งอย่างท่านสุดินโทโกน้ำลายแตกซาอะไรอย่างนี้แล้วแต่มันร้อนรนร้อนเร่าอยู่อย่างนั้นแล้วก็หามาบำบัดนั่นได้สุขโลกียะกามสุขคลิกะแต่พอมันไม่มีตัวกิเลสตัณหาที่จะต้องร้อนเร่าอะไรเลยมันสงบจากกิเลสเราก็รู้ว่าเราว่างเราสบายเราไม่ต้องเป็นภาระไม่เป็นทาสถ้าเราจะขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ก็ล้วนแล้วแต่สิ่งสร้างที่ดีสร้างแล้วก็เป็นคุณค่าแจกจ่ายเจือจานผู้อื่นได้เป็นสารัตถะด้วยเป็นคุณค่าประโยชน์จริงๆมนุษย์รู้สิ่งที่ควรสร้างไม่ควรสร้างไม่ต้องไปเล่ห์เหลี่ยมเอาเปรียบยิ่งลดละมาได้ในฐานหนึ่งแล้วเนี่ยพอกินพอใช้เขากลัวว่าคนมาละกิเลสแล้วจะไม่มีไฟจะไม่มีแรงทำงานสังคมก็เลยกลายเป็นคนเฉยๆเมื่อไม่อยากก็เลยไม่ต้องทำงานไม่อยากได้เงินไม่อยากได้ทองไม่อยากกินอร่อยไม่อยากได้เสื้อสวยไม่อยากได้นู่นไม่อยากได้นี่ซึ่งเป็นอามิตรล่อก็เลยไม่มีแรงทำงานแล้วก็จะนั่งเฉยๆเฉยๆโลกเลยไม่พัฒนาสังคมก็เลยไม่มีพัฒนาการเขากลัวเพราะเขาคาดคะเนเอาที่เขาคาดคะเนก็เพราะว่าในชีวิตของเขานั้นทำงานเพราะสิ่งล่อนี่มันดุลดันให้เขาทำเขาต้องทำเพื่อจะได้เสื้อสวยเพื่อจะได้ของหอมเพื่อจะได้อบายมุขไปสนุกในอบายมุขเป็นโลกียรสนะจะต้องไปอร่อยในเรื่องนั้นเรื่องนี้จะได้ชื่นชมก็รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสวัตถุโลกลาภยศเป็นเครื่องล่อทั้งนั้นเขาก็เลยถูกมันเขาเขียนรูปนะม้าเนี่ยเวลาจะเดินจะให้มันเดินให้มันวิ่งเขาก็เอาไม้ใส่หญ้าห้อยหญ้าไว้ข้างหน้าม้าหรือลาเนี่ยลาโง่แล้วเขาก็เอาไม้ใส่เอาหญ้ายื่นไปไว้ข้างหน้าให้มันเห็นหญ้าให้มันเดินตามหญ้าให้มันเดินตามเพื่อที่จะไปกินหญ้าและไอ้ม้านี่ก็อยู่ที่หลังมันเองอ่ะมันก็ไปเรื่อยมันก็เดินตามเรื่อยเดินตามไปถึงยี่สิบก็เดินไปเรื่อยนะคนมันเดินตามเครื่องล่ออย่างนั้นคืออามิตรอามิตรแปลว่าเครื่องล่อเขาทำเขามีชีวิตมาด้วยเครื่องล่อเขาว่าเขาจะขยันเนี่ยเขาขยันเพื่อเครื่องล่อเขาจะอุตสาหวิริยะเขาอุตสาหวิริยะเพื่อเครื่องล่อเขาก็เลยนึกว่าอ้าวหมดเครื่องล่อไม่มีอะไรจะได้มันไม่ได้ไม่ดีไม่อยากได้อะไรคนมันก็อยู่เฉยๆทีเขาคะเนเอาจริงเหมือนกันฤาษีเนี่ยเป็นแบบนั้นพอไม่อยากได้อย่างดีแล้วก็นั่งมันเฉยตุ้มปุ๊กเลยก้นงอกรากไม่เกี่ยวหรอกบ้านเมืองสังคมจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวนะสบายมากฉันโดดแล้วฉันโดดนะไม่ใช่สันโดดฉันโดดแล้วฉันโดดเดี่ยวนั่นเองฉันโดดละไม่ใช่สันโดดฉันโดดเดี่ยวละเป็นลักษณะศาสนาโดดเดี่ยวไม่ใช่ศาสนาสันโดดสันโดดกับโดดเดี่ยวนี่ต่างกันส่วนสันโดดนี่เป็นผู้ที่มีใจพอแล้วนี่จะเป็นคนมีคุณค่าสร้างสรรค์เผื่อแผ่เกื้อกูลและมีมิตรสหายมากมายมีพี่มีน้องอบอุ่นมีกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่อย่างเงี้ยเนี่ยพวกสันโดษแต่พวกโดดเดียวเนี่ยนั่งซึมเดียวไม่เคยเห็นใครไม่เคยรู้ใครไม่เคยพบใครหลบลี้ลี้อยู่เปล่าเปลี่ยวอ้างว้างอย่างนั้นซึ่งมันต่างกันทีนี้พอเรามาปฏิบัติแล้วเรามาพิสูจน์แล้วมันกลายนี่เรากำลังยืนยันว่าเราทำงานได้เพราะเรารู้คุณค่าเรามีปัญญาเราเข้าใจไม่สงสัยเห็นจริงแล้วว่าคุณค่าของเราเกิดมาชีวิตหนึ่งมันอยู่ที่ไหนเป็นคนประเสริฐเป็นคนมีประโยชน์เป็นคนที่เป็นพหุชนะหิตายะที่จะพระพุทธเจ้าท่านหมายพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเนี่ยอย่างพระอรหันต์เจ้านี่พอเสร็จพระพุทธเจ้าก็บอกเอาเลยไปเธอก็ทำงานของเธอไปเลยไปนิคมหนึ่งไปดูวันดวนเลยไปเดี๋ยวเลยไปเข้าไปนิคมไหนคือไปในเมืองนั่นเองนิคมไม่ใช่พระพุทธเจ้าบอกพวกเธอสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วหาป่าอยู่คนละป่าหรือรูอยู่คนละรูกันแล้วกันพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนในศาสนาท่าน มีแต่ท่านบอกพระอรหันต์อย่าง60องค์แรกนี่ไปเลยไปคนละนิคมนะนิคมนี่แปลว่าหมู่เมืองบ้านนิคมคนที่มีคนไปคนเดียวไปช่วยเขาให้มีประหิตประโยชน์คุณค่าต่อคนให้มากๆพหุชนแปลว่าคนมากๆท่านแปลว่าชนหมู่มากชนเป็นอันมากคือไปเป็นประโยชน์แก่คนให้มากๆไปทำให้ความสุขแก่เกิดแก่คนมากๆพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะไปเกื้อกูลอนุเคราะห์มนุษย์โลกนี่คือศาสนาพระพุทธเจ้ามีเป้าหมายและเป็นอย่างนี้พอคนเป็นพระอรหันต์จริงแล้วต้องทำอย่างนี้ทั้งนั้นแหละไม่ใช่พระอรหันต์แล้วต้องอยู่ป่าต้องนู่นไม่ต้องยุ่งกับใครนี่เป็นความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจศาสนาพุทธผิดแล้วก็เข้าใจว่าโอ้ยพระอริยะท่านอยู่นู่นเขาป่านั่นเขาไม่เหมือนเดินตลอดอยู่ในกรุงเทพเหมือนพระโพธิลักษณ์หรอกพระอรหันต์เจ้าหรือพระอริยะเจ้าพระอริยะเจ้าเขาอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ที่สงบนู่นมาวุ่นวายจุนจ้านอยู่อย่างนี้อย่างว่าโพธิลักษณ์เบ้ยพวกมีกิเลสอยากดังเขาก็ว่าเงินเป็นธรรมดาอาตมาเข้าใจเขานะแต่หลักฐานต่างๆอาตมาหยิบมายืนยันเนี่ยเขาไม่เข้าใจนะเพราะงั้นคนเราจะรู้จักความขยันแรงเรามีแรงงานเรามีชีวิตเราก็ผ่านไปสู่ตายจะทำอะไรก็เดี๋ยวทำงานเท่านั้นเองอะไรเป็นกุศลเราก็รู้เรียนรู้อภิธรรมให้ได้อะไรกุศลอะไรเป็นกุศลกรรมอะไรเป็นอกุศลกรรมเราก็ทำแต่กุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมพระพุทธเจ้าก็สัมทับแล้วสัมทับอีกนะละชั่วละบาปละอกุศลแต่ทำกุศลให้ยิ่งยังให้ถึงพร้อมเสมอต่อเนื่องไปให้ยิ่งแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สันโดษในกุศลท่านไม่ให้หยุดอยู่ในกุศลท่านเองท่านก็ไม่หยุดอยู่ในกุศลขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่หยุดในกุศลแล้วเราเป็นใครกันเชียววิบากของเรามีตั้งเท่าไหร่ขนาดพระพุทธเจ้ามีวิบากเป็นกุศลมีวิบากดีมหาศาลท่านยังไม่หยุดเลยไม่สันโดษเลยไม่พอเรามากหรือยังวิบากเป็นกุศลนะคิดว่ามากยังเลยนะนึกว่ามากแล้วพอได้แล้วมันไม่พอหรอกมันไม่หยุดหรอกวิบากที่เป็นกุศลเราต้องทำก็ไปทำก็ไปทำก็ไปข้อสำคัญต้องวิเคราะห์กุศลและอกุศลให้ออกอันนี้เป็นอภิธรรมอันนี้เป็นธรรมะอันยิ่งนะไม่ใช่ง่ายนะมันหลอกเราเรื่อยเลยอย่างที่อาตมาหลอกว่ามันเป็นเสพโลกียสุขนึกว่าเป็นความสุขนึกเป็นของน่าได้น่ามีแท้เป็นเหตุแห่งทุกข์อย่างที่วิเคราะห์ให้ฟังแล้วแม้แต่อัตตกิลมัฏฐานุโยคมันนั่งเสพพบอย่างที่ฤาษีทำนั่งเฉยว่างเป็นจะเป็นอสัญญีหรือเป็นอากาสานัญจายตนะแบบฤาษีอาตมาเคยอธิบายอรูปฌานแบบพุทธนะจะไม่ว่าจะเป็นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอกิจัญญายตนะหรือเนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งเป็นอรูปฌานนะแบบฤาษีที่เขาเข้าใจเป็นอย่างไรแบบพุทธเป็นอย่างไรอาตมาก็เคยอธิบายมาแล้วพอเราเคยเรียนมาก็เคยรู้นะวันนี้ไม่ได้อธิบายถึงป่านนั้นนะก็ฟังไปก่อนนะเป็นนั่งเป็นอากาสาแบบฤาษีนั่งว่างโอ้ยว่างเด้สว่างแสงสว่างอันไม่มีที่สิ้นสุดแม้แต่ฐานนั้นก็ยังติดได้ง่ายเพราะไม่รู้มาแต่ต้นอย่างอาตมาจะสอนให้ไปสู่สภาพนั้นเนี่ยกำลังจะบุกเรื่องนั่งเจโตสมถะกันเอาเธอไม่เป็นไรคุณนั่งอากาสาแบบฤาษีก็ไม่ว่าอาตมาบอกแล้วว่าไม่ใช่ภูมิที่คุณจะติดเป็นอัตตาชนิดหนึ่งแต่เป็นฐานแต่ละขั้นแต่ละตอนเอาอันนี้เป็นฐานอาศัยก่อนไม่เป็นไรดีกว่ามันติดภพตอนนี้กามก็จะไม่เอาเสร็จแล้วก็มาหลงแต่ภพแล้วก็ภพไม่ได้เรื่องพอเข้าภวังค์เข้าก็นิวรณ์ก็เต็มไปหมดงั้นก็ไม่ไหวจะต้องกวาดนิวรณ์ก่อนให้มันเป็นอากาสานัญจายตนะก็ยังดีเป็นวิญญาณัญจายตนะก็ยังดีหรือคุณจะเอาแบบอกิจัญญายตนะแบบอสัญญีแบบไม่มีสัญญาอะไรเลยดับดิ่งที่จริงอาตมาอธิบายแล้วแบบพุทธก็อธิบายนะแบบฤาษีอาลาอุทกดาบทนะได้อกิจัญญายตนะแบบนั้นก็เอาจะศึกษาจะเรียนรู้ใช้เป็นฐานอาศัยก็เอาแต่ความจริงแล้วเมื่อรู้แล้วเราก็รู้ว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นไม่ใช่ของที่จะไม่พรากจากกันนั่นไม่ใช่สิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นมีดีกว่านั้นที่จะได้แต่ว่าดีขั้นนั้นก็ลงไปทำดูก่อนลงไปอาศัยดูก่อนให้มันมีอินทรีย์พละอีกชนิดหนึ่งเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเนยยะบุคคลนี่มันต้องใช้ทุกท่าถ้าไม่พอก็ต้องใช้แต่ถ้าใครมีโลกุตระจิตมีโลกุตระภูมิพอแล้วนะเหมือนพระพาหิยะทารุจิริยะฟังธรรมสี่ประโยคก็บรรลุเหมือนพระยสะฟังธรรมสองกันก็บรรลุเหมือนพระโมคคัลลาพระสารีบุตรฟังธรรมเรียนไป7 วัน 15 วันก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ พวกเราไม่มีแต่อรหอยมันยังไม่ได้สักทีมันก็ต้องจำเป็นมันไม่อรหันต์มันอรหอยอรหกหมดทำไปเท่าไหร่ก็หกเกลี้ยราดไม่ค่อยได้สักทีทำร้อยได้สักสองทำร้อยได้สักห้ามันยังไม่มีอินทรีย์พละนะมันทำแล้วก็ตกหล่นเพราะยังไม่ชำนาญยังไม่เก่งก็ฝึกฝนไปเราก็ต้องเอาทุกท่าที่มันจะได้นะเพราะว่าเราเองเรามันมีบารมีอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเราต้องพยายามภาคเพียรขึ้นไปเพราะงั้นวิบากที่บอกทั้งทิศทางของอัตตกิลมัฏฐะทั้งทิศทางของกามสุขาลิกะให้เรารู้ว่าสุขอย่างไรดีกว่าเป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะนั่นจริงเพราะผู้ที่รู้ดีก็ไปช่วยประชาชนช่วยคนศาสนาพุทธมีทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสุดท้ายประโยชน์ตนนั่นคือละกิเลสประโยชน์ตนนี่ละกิเลสไม่ติดแม้พบไม่ติดแม้กามกามมาพบรูปมาพบอรูปมาพบสุดท้ายท่านรู้แล้วไม่ติดแม้ไม่ติดท่านก็ต้องอาศัยเมื่อท่านมีรูปนามขันธ์ห้ามีรูปนามขันธ์ห้านี่อยู่อย่างมีพระอรหันต์มีรูปนามขันธ์ห้านี่อยู่ก็ต้องอาศัยรูปนามขันธ์ห้านี้อาศัยพฤติกรรมอาศัยการงานอาศัยสิ่งที่เป็นทุกอย่างที่จะเป็นพฤติกรรมแม่แบบเป็นมาตาเป็นปิตาเพื่อที่จะให้ผู้อื่นดูเป็นตัวอย่างเรียนตามแล้วก็สืบทอดทายทอดสิ่งดีนี้ไปเป็นกุศลยังกุศลนี้ถึงพร้อมมันเป็นสัจจะแม้จะเรียกว่าสมมุติสัจจะปรมัตถสัจจะนั้นมันส่วนตัวเราสุญญตาสุญญภาพได้เราวางได้เรากิเลสเราไม่มีตัวตนไม่มีอะไรแล้วแม้ที่สุดสิ่งที่เราอาศัยเราก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นแต่เพียงสังขารสังขารกายสังขารจิตเท่านั้นอาตมากำลังพูดอยู่นี่สังขารทั้งนั้นสังขารให้คุณฟังอาตมาไม่ได้หลงว่าที่อาตมาพูดนี่ดีโอ้โหของกูจะต้องยึดติดเอาไว้เป็นของที่อยู่ด้วยกันเป็นนิรันดร์นี่ไม่มีพรากจากกันไม่ได้เข้าใจผิดอย่างนั้นเข้าใจถูกแต่ต้องทำให้ดีพยายามให้ดีให้ดีที่สุดที่เราจะสามารถพยายามให้ดีแล้วก็ให้ผู้อื่นได้รับสิ่งดีนี้ไปเป็นการรับใช้จริงๆนะเป็นการใช้กรรมเรารู้จักกรรมเราก็ใช้กรรมเป็นเนี่ยอาตมากำลังใช้กรรมกรรมมันถูกอาตมาใช้ไม่ใช่กรรมมาใช้อาตมาไม่ใช่นายเวรนายกรรมมาใช้อาตมานี่เราเหนือกรรมทางกายกรรมทางวาจากรรมทางใจเราเป็นคนใช้กรรมเราเป็นเจ้านายเราเป็นไทยแล้วเป็นพุทธแล้วเราไม่ใช่ทาสเราเป็นไทยเป็นพุทธไทยไม่ใช่ทาสนะเราเป็นไทยเราเป็นผู้ที่อยู่เหนือกรรมจึงเรียกว่าเป็นผู้ใช้กรรมเป็นเพราะรู้อยู่แล้วว่าจะใช้กรรมอะไรก็ต้องใช้กรรมที่เป็นกุศลกรรมที่เป็นอกุศลหยุดเราไม่ใช้เราไม่ทำเราไม่มีเราไม่เอาไม่ใช่ปากพูดแต่ต้องรู้ว่าอะไรเป็นกรรมที่เป็นกุศลอะไรเป็นกรรมเป็นอกุศลกรรมอกุศลหยุดสนิทจะใช้แต่กรรมที่เป็นกุศลเท่านั้นนี่เราชื่อว่าเราเป็นผู้ใช้กรรมเราจะเหมือนพระเจ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเราเป็นอันเดียวเราเป็นตัวแทนเป็นฉายาเราชื่อว่าพระผู้สร้างเราชื่อว่าพระเจ้านี่เป็นไม่ใช่เล่นโวหารนะคุณฟังเนื้อหาตามนะไม่ใช่ฟังแต่ภาษานะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่สร้างแต่กุศลเป็นวิบากก็สร้างไปสิเป็นกุศลเป็นวิบากมันก็เป็นผลดีถ้าจะอยู่ก็มีแต่สุขใช่ไหมก็มีแต่ความสบายมีแต่สิ่งที่ดีมันไม่มีอะไรมันจะมาทำลายไม่ทำลายตนและไม่ทำลายผู้อื่นด้วยเพราะก่อกรรมที่เป็นกุศลจึงเหลือวิบากที่เป็นกุศลคือผลกรรมที่เป็นกุศลนะเพราะวิบากที่มันเป็นการถูกลงอาจยาวิบากที่เป็นความฉิบหายวิบากที่ตกยากวิบากที่ตกอบายมันก็เป็นทุกข์จริงๆเราต้องมาเรียนรู้แล้วเลิกวิบากอย่างนั้นนะต้องเลิกจริงๆส่วนวิบากที่ไม่ต้องทิ้งวิบากที่จะต้องอาศัยนั้นน่ะเราจะไปทิ้งมันทำไมล่ะวิบากที่ดีมันไม่เป็นทุกข์มันมีเสริมให้แต่เราสุขเสริมให้แต่เราสบายวิบากที่เป็นสุขนะเพราะฉะนั้นวิบากจึงเรียกว่าวิบากทุกข์หรือวิบากสุขกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากนะเพราะนี่ทุกข์ก็คือมาจากกรรมที่เป็นอกุศลงั้นเราก็ต้องรู้กรรมอกุศลมาจากเหตุอะไรแล้วเราจะฆ่าอันนั้นนะเอาละผ่านก่อนอาจจะหมุนเวียนกลับมาพูดอธิบายเสริมหนุนซ้อนไปอีกเยอะ นะวิบากยังมีอีกเยอะเพราะเป็นกรรมวิบากที่จะต้องพูดเนี่ยอาตมาตั้งใจจะพูดอยู่อีกเหมือนกันแต่ว่ามันเลยเป็นมากแล้วก็เลยไม่ขอเจาะไปอีกเพราะได้พูดมาตั้งเป็นวันเมื่อวานนี่ก็ทั้งวันเมื่อวานนี่ก็ทั้งรายการที่เทศเช้าพูดถึงวิบากทั้งนั้นไปเรื่องอื่นซะก่อนไปสหคตะข้อที่7สหคตะทุกข์คือทุกข์ไปด้วยกันหรือทุกข์ไปพร้อมกับมันสหคตะนี่มันไปด้วยกันสหแปลว่าร่วมคตะแปลว่าไปมันไปร่วมกันมันไปด้วยกันมันไปพร้อมกันนั่นแหละนะไปด้วยกันไปพร้อมกันเช่นว่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเป็นทุกข์เพราะโง่ในวงเล็บอวิชชาไปกับมันนะเราตัดคำว่าอวิชชาออกเราก็จะอ่านพร้อมไปเลยว่าเป็นทุกข์เพราะโง่ไปกับมันนั่นแหละสหคตะกับโง่มันมีโง่ไปด้วยกันกับไปด้วยกันกับกรรมทุกอย่างไปด้วยกันกับกรรมที่เป็นไปอยู่คุณเป็นไปอยู่คุณก็มีตัวโง่เป็นไปอยู่ด้วยคุณก็จะต้องก่อทุกข์นะไปกับมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างเช่นลาภจะทำงานหรือจะสร้างลาภหรือจะเป็นอะไรเป็นลาภขึ้นมาก็ไปเป็นทุกข์กับลาภเป็นยศที่ได้ยศก็ไปเป็นทุกข์กับยศเป็นสรรเสริญก็เป็นทุกข์กับไอ้สรรเสริญนั่นโลกียสุขก็เป็นทุกข์กับมันนะโลกียสุขแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพราะเราโง่หมดเลยเราไปหลงโลกียสุขมากเท่าไรเท่าไรเราก็โง่มากเท่านั้นแล้วเราติดเรายึดมันแล้วเราก็ต้องบำเรอบำบัดมันยังไงเราก็ทุกข์อยู่กับมันนะมันไปด้วยกันอยู่นั่นแหละโดยไม่รู้ว่ามันไปด้วยอันนี้ต้องมาแยกสหคตะนี่ต้องมาแยกให้ออกนะต้องมาแยกให้ออกเลยถ้าไม่งั้นมันก็รวมปนเปย์อยู่ก็อย่างนั้นน่ะมันไปพร้อมกับมันทุกทีละตัวทุกข์พวกเนี้ยบางคนที่เสพสุขที่หลงโลกียสุขโดยแยกโลกียสุขไม่ออกจึงทุกข์อยู่ตลอดเวลาเป็นสหคตทุกข์เป็นทุกข์ที่ไปด้วยกันทั้งที่มันหลงนะว่าแหมอร่อยจังเลยนะนี่ได้เสพรูปที่สมใจได้เสพกลิ่นที่สมใจอร่อยชื่นใจเหลือเกินไอ้อร่อยชื่นใจที่เขาหลงว่าเป็นสุขนั่นน่ะคือสหคตทุกข์มันไปด้วยกันอมล่อมอมล่อมเลยไม่รู้เรื่องนะอมล่อมอมล่อมนี่ภาษาอีสานภาษาภาคกลางจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันกลมกล่อมเลยอ่ะนะแม้ภาคใต้จะมาแปลอีสานมันไปด้วยกันนะกลมกลืนเลยกลมกลืนมันเหมือนไม่เห็นหัวไม่เห็นหางเลยอมล่อมอมล่อมนี่กลมกลืนไม่เห็นหัวเห็นหางด้วยกันไปด้วยกันอมล่อมอมล่อมเลยนะกลมกลืนไม่เห็นหัวไม่เห็นหางเลยขยายความได้ว่างั้นนะจะใช้ศัพท์คำไหนมันตรงคำเนี้ยความหมายที่ว่ามันไปด้วยกันกลมกลืนอย่างชนิดไม่เห็นหัวไม่เห็นหางเลยนะนั่นแหละมันไปอย่างนั้นอ่ะมันดูเหมือนมันสุขไปหมดเลยโลกียสุขที่แท้มันมีสิ่งที่ไปด้วยคือกิเลสและก็เสริมกิเลสให้หนาขึ้นในที่อธิบายแล้วในวิบากนะแล้วมันไม่รู้แยกไม่ออกมันร่วมไปด้วยกันกับมันอย่างนั้นน่ะแต่ละอย่างคุณได้ลาภมาคุณก็ชื่นใจไปกับมันโอ้ชื่นใจไปด้วยกันเลยกิเลสก็ไปด้วยกันนะได้ลาภมากกิเลสก็ขึ้นมากไปด้วยกันแหมยังก็ขี้หูกระทุก็ขี้หูก็ขี้ทูดไอ้ขี้ทูดกับหูไปด้วยกันยังก็ขี้ทูดกับหูเลยเมื่อมันไปด้วยกันกลมกล่อมเลยนะกลมกลืนกันเลยนะอย่างนั้นน่ะนี่คือมันไม่รู้ไม่เข้าใจว่ามันทุกข์หลงผิดด้วยว่ามันเป็นสุขมันไปด้วยกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลามาใช่ไหมพูดขึ้นมาแล้วนึกออกไหมแต่ละคนแต่ก่อนเราไม่รู้นะไม่ต้องเอาอะไรมากเอาหยาบๆก็ได้สูบบุหรี่เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกข์นะในเรื่องทุกข์นะสูบบุหรี่นี่นัดยานัดนี่เป็นเรื่องที่ทุกข์นะใครเคยนัดยานัดมั่งอ่ะนึกถึงตอนใหม่ๆดิทุกไหมแสบจะอะไรดีโอ้โหนัดยานัดเนี่ยใครไม่เคยนัดเดี๋ยวนี้เอามาให้นัดลองดูนี่ไม่ลองว่าทุกขอให้ตัดคอเลยเอ้าลองดูสิแสบขึ้นสมองซ่าเลยนะเอาขนาดจำนวนที่คนที่เขานัดติดเก่งๆเนี่ยมาให้ตัดอย่าเอาน้อยนะเอาอย่างที่คนท้องนัดบอกว่าแหมเขาเป่างี้พรวดเขาชื่นนี่นะลองเอาให้คุณชื่นดูสินั่นจำนวนประมาณยานัดประมาณเท่านั้นใส่กระบอกให้คุณนัดดูรับรองถ้าคุณไม่น้ำตาเล็ดแล้วก็รับรองเลยอ่ะคนใหม่ๆเนี่ยมันเป็นทุกข์แต่เขาหลงว่ามันสุขอย่างนี้เป็นต้น มันเป็นรสมันเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็ตามแต่นะมันทุกข์นะแต่เขาไม่รู้ว่ามันทุกข์นะเพราะสูบบุหรี่ก็ดีนัดยานัดก็ดีเป็นเรื่องทุกข์แต่เสร็จแล้วเราไม่รู้เลยมันไปด้วยกันเหมือนกับมันสุขโดยไม่รู้ตั้งแต่ตอนแรกเรานึกว่าเราต้องฝึกต้องหัดแล้วก็ต้องทำทนเอาประเดี๋ยวก็มีอุปทานเลยยึดหลงติดไปเลยแล้วก็ไปพอติดแล้วทีนี้ถอดถอนไม่ได้ถอดถอนยากนะจนกระทั่งไปทำให้เซลล์ให้ประสาทให้อะไรต่ออะไรต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นยิ่งยากใหญ่เลยทีนี้แก่ยากมากเลยนี่เป็นเรื่องที่เราแยกไม่ออกจึงเรื่องว่าสหคตะมันไปด้วยกันร่วมกันมันดูเหมือนว่ามันไม่มันก็จะงั้นนี่นะจะไปแยกตรงไหนนะได้ลาภมาก็เป็นสุขได้ยศมาก็เป็นสุขเขาสรรเสริญเยินยอก็เป็นสุขพระพุทธเจ้ามีลาภไหมมีไหมมีสิ่งที่ได้มาไหมมีเขามาถวายให้ด้วยบูชาเคารพด้วยศัพท์สมัยใหม่เขาเรียกว่าให้ด้วยสิเนหาเนี่ยว่าแต่พระพุทธเจ้าเลยพิสูจน์จากอาตมาเนี่ยยังมีคนให้ด้วยสิเนหาใช่ไหมให้ด้วยศรัทธาเลื่อมใสให้ด้วยยินดีที่จะทำทานเพราะอาตมาเป็นทักขิเนยบุคคลเป็นคนที่ควรได้รับของทานใช่ไหมเป็นทักขิเนยบุคคลคนที่ควรได้รับของทานเขาก็ควรให้อยากให้อยากให้จนต้องปฏิเสธแน่นะไม่ต้องเอาพระพุทธเจ้าพิสูจน์หรอกอาตมาก็ได้นะแล้วเดี๋ยวนี้พวกเราก็รู้อย่างชาวพุทธเรามีศาสนาไม่ต้องไปถึงขนาดเป็นพระขนาดอาตมายังให้เลยหลอกๆยังได้เลยเป็นพระหลอกๆยังได้เลยอาตมาไม่ได้หลอกหรอกแต่พระหลอกๆยังได้เลยเพราะว่าเรามีประเพณีจารีตใช่ไหมโดนมากโดนหลอกกันเยอะเนี่ยพอได้ลาภแล้วเราก็รู้แบ่งแยกจิตของเราให้ออกว่าลาภมันได้มาเหมือนกันนะอย่างอาตมามีคนเอาเงินมาถวายแสนหนึ่งอาตมามีจิตตัวที่มันไปด้วยกันไหมจิตคือมันจิตยินดีแม้ชื่นใจเป็นสุขเพราะเราได้มาเราอยากได้อยู่ทีเดียวแม้ได้โอ้ยดีใจจริงดีใจจริงอาการจิตมันมีของเราต้องแยกให้ออกแยกไม่ออกนั่นคือสหคตะที่จริงเป็นตัวทุกข์หรือเป็นเหตุแห่งทุกข์สะสมเหตุแห่งทุกข์คือกิเลสความหลงยินดีในลาภหลงยินดีในยศหลงยินดีในสรรเสริญพระพุทธเจ้ามีทุกอย่างลาภท่านก็มีมากคนที่พร้อมจะให้ยศท่านก็มีขนาดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระประเสณที่โกศลซึ่งเป็นเจ้าโกศลนครโกศลนครนี่เป็นแคว้นใหญ่แม้แต่กบิลพัสนี่เป็นส่วนหนึ่งของโกศลแคว้นโกศลเท่านั้นนะเป็นกษัตริย์ที่เมื่อเจอกันแล้วกษัตริย์ตระกูลอย่างกบิลพัสต้องไหว้พระเจ้าประเสณที่ก่อนต้องไหว้ก่อนนะเพราะว่าเป็นแคว้นเล็กแคว้นโกศลนี่เป็นแคว้นใหญ่มีศักดิ์ศรีกว่ากันเป็นเจ้าลำดับหนึ่งเจ้าลำดับสองอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้านี่ในตระกูลกบิลพัสนี่ยังไม่ใช่เป็นเจ้าลำดับหนึ่งหรอกเจอกันต้องไหว้พระประเสณที่พระเจ้าประเสณที่ก่อนแต่พระพุทธเจ้ามาเป็นสมณะโคดมมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าประเสณที่เคารพยอมนับถือเป็นอาจารย์พระเจ้าประเสณที่ยอมมอบตนเป็นพุทธมามกะเป็นพระโสดาบันเลยซ้ำต้องกราบต้องไหว้พระพุทธเจ้าก่อนอย่างนี้เป็นต้นท่านมียศนะเหมือนยศใช่ไหมต้องได้รับการยกย่องเชิดชูบูชาเป็นผู้ที่เราจะต้องเชื่อฟังเราจะต้องขอความรู้ขอความจะต้องพึ่งนะจะต้องพึ่งขนาดพระเจ้าแผ่นดินต้องมาพึ่งคนไม่มีเงินสักบาทไม่มีแผ่นดินสักแผ่นแต่พระเจ้าแผ่นดินต้องมาพึ่งคนไม่มีแผ่นดินสักแผ่นไม่มีแผ่นดินสักเม็ดนี่มันกลับกันไปหมดเห็นไหมต้องมานี่เป็นยศใหญ่กว่าสรรเสริญมีเยอะแยะเลยทุกวันนี้เราก็แหมสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าอยู่ไม่รู้แล้วสรรเสริญก็ยังไม่พอเลยสรรเสริญจริงๆแต่จิตของท่านมีตัวร่วมไปเป็นกิเลสร่วมไปกับสิ่งที่ท่านได้นี่ไหมถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เราเป็นคนยังมีชีวิตอยู่เรารู้เท่าท่านลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีเพราะคารวะก็ปฏิบัติทำได้อย่าไปทุกข์เพราะได้ลาภอย่าไปทุกข์เพราะต้องได้ยศต้องมียศอยู่ยศอย่างโลกลาภอย่างโลกโลกนั่นก็ชั้นหนึ่งสูงขึ้นมาแสดงความสะอาดบริสุทธิ์ว่าเราไม่ต้องมีลาภอย่างโลก ไม่ต้องไปทำลาบแลกลาบทำงานแลกเงินทำงานได้วัตถุแลกเปลี่ยนต้องมีราคาค่าแลกค่าเปลี่ยนอยู่ซึ่งเป็นสัมมาอาชีพพ้นมิจฉาชีพระดับสูงซึ่งมิจฉาชีพมีถึง5ระดับที่เราก็เรียนกันแล้วนะลาเพนาราพังนิชิคิงสนตานี่ไม่มีแม้แต่ลาบแลกลาบทำงานฟรีได้อาตมานำมาสอนนำมาพิสูจน์คนทำได้มีคนมาทำงานฟรีและทำงานไม่ต้องมีลาบล่อไม่มียศล่อไม่มีสรรเสริญล่อทำงานโดยไม่ต้องเหมือนลาที่เอาหญ้าล่อผูกไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามจะกินแต่หญ้ามันล่อก็อยู่ตลอดชาติเราจึงมาเข้าใจโอ้เราทำงานโดยความขยันหมั่นเพียรไม่ต้องมีอามิตรล่อเนี่ยพวกนิรามิตรสุขมีความสุขเพราะไม่ต้องมีอามิตรล่อมาพิสูจน์นิรามิตรสุขสุขที่ไม่ต้องมีสิ่งหลอกล่อลาภยศสรรเสริญหรือมีโลกียสุขอย่างใดล่อเราก็เข้าใจเราก็ทำงานได้ขยันหมั่นเพียรได้เพราะฉะนั้นคนที่เดาเคเนว่ามาปฏิบัติศาสนามาเรียนธรรมะในศาสนาประเทศชาติไม่เจริญช้าช้าช้า500ทีถ้าคืนพูด500ทีจริงๆเดี๋ยวคางจะยานเพราะงั้นก็ใส่มายมกใส่กำกับไปเลยช้าช้าช้า500ทีใช่ไหมคุณจะเข้าใจโถทำงานโดยไม่ต้องไปห่วงลาภห่วงยศเราจะได้ลาภมากกว่าเขาจะต้องแข่งยศที่สูงกว่ากันทุกจะตายนี่ทำงานไม่ต้องหวังเลยไม่ต้องเอาลาภไม่ต้องเอายศไม่ต้องเอาสรรเสริญไม่ต้องพิจารณาให้จริงแล้วว่านี่เป็นสัจจะเป็นความถูกต้องเป็นกุศลที่แท้เมื่อแน่ใจว่ากุศลที่แท้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งดีที่จริงแล้วลุยขยันหมั่นเพียรภาคเพียรเขาเท่านั้นจะได้ลาภได้ยศเราก็ไม่ต้องไปกังวลมันเป็นความเบาขนาดไหนคุณทำงานนี่ก็เคยทำงานได้เงินมาพอมาทำงานไม่ได้เงินไม่มีสิ่งรอดเนี่ยมันเบากว่ากันไหมเบานะแน่นะไม่หลอกอาตมานะนี่เขาก็มีงานการทำนะอย่างนี้ก็ลาออกมาจากงานแล้วนี่ก็ลาออกมาจากงานนะแต่ก่อนนี่เป็นไงต้องประจบประแจงเจ้านายนะต้องไม่เคยเลยละอาตมาว่าผิดไปหน่อยงั้นทำงานไม่เคยประจบเจ้านายนะไม่ชอบด้วยนะดีมีสัญชาติดีมาแต่เก่าทำงานไม่ต้องประจบเจ้านายดีอยู่ละแต่มันก็ต้องแย่งเขาใช่ไหมมันก็ต้องพยายามนะหรือเดือนเราต้องขึ้นนะมีสัญชาติดีมาแต่เก่าทำงานไม่ต้องประจบเจ้านายดีเยอะละแต่มันก็ต้องแย่งเขาใช่ไหมมันก็ต้องพยายามนะหรือเดือนเราต้องขึ้นนะอะไรนะพยายามทำดีเพื่อให้เงินเดือนขึ้นก็ตามมันต้องแย่งต้องแข่งนั่นนี่ไม่ต้องเลยปลดวางได้เลยไม่ต้องเงินเดือนเต็มแล้วอย่างอาชีพผมมาทำงานกับอโศกเนี่ยมาอยู่กับพวกอโศกในวงในทำงานมาถูกเข็นด้วยขี้เกียจไม่ดีขี้เกียจไม่ได้เครียดนะแล้วเราก็รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งของเราจะบอกว่าเครียดนี่เป็นโวหารก็ไม่เคยไปถือไม่เรียวเครียดใครหรอกนะในชีวิตนี่ยิ่งมาสอนศาสนานี่ไม่เคยไปเอาไม่เรียวไปเครียดใครสักทีนะแต่พวกเราก็รู้ว่าเราทำงานนี่แล้วเราเข้าใจเราก็รู้ว่าสิ่งดีเราก็มีปิติในสิ่งดีนี่ก็ยังดีก็ยังดีกว่าแล้วมีปิติดีใจว่าเราได้ทำดีสิ่งนี้มันก็ภาคภูมิได้แม้ปิตินั้นจะเป็นอุปกิเลสก็ไม่เป็นไรอาศัยไปก่อนตามฐานะฐานะบางคนต้องอาศัยปิติเลี้ยงแล้วมันเป็นความจริงเราน่ายินดีเพราะว่าเราเองมาทำดียินดีเพราะความดีที่แท้อย่างนี้ก่อนแม้มันจะเป็นอัตตาชนิดหนึ่งเป็นอุปกิเลสชนิดหนึ่งอยู่บ้างก็ต้องรู้ฐานะของตนว่าต้องอาศัยอันนี้ก่อนถ้าไม่อาศัยอันนี้เป็นกระใสหรือเป็นน้ำหล่อลื่นเราทำไม่ได้ฝืดมันจะขี้เกียจมันจะหยุดมันจะไม่เห็นความจริงที่สูงขึ้นเราก็ภาคเพียรขึ้นจนกว่าความดีนี่มันชำนาญแล้วมันก็ทำได้เห็นคุณเห็นประโยชน์ว่าประโยชน์มันเป็นยังไงโอ้คนอื่นเขาได้ประโยชน์จากเราเป็นบุญเป็นคุณเขาเคารพนับถือเขาบูชาเรานะเขาเห็นว่าเราเป็นคนมีคุณค่าจริงๆนะแล้วเขาเองเขาก็เชื่อถือเราขึ้นมานะคารวะเคารพนะเราเป็นอาหุเนยบุคคลปาหุเนยบุคคลทักขิเนยบุคคลขึ้นมาเรื่อยเลยนะเพราะจะเห็นได้ว่าพวกเราชาวอโศกเนี่ยไม่มีเงินไม่มีทองใช่ไหมเดี๋ยวจะยอมมาขาดเหลืออะไรไม่เล่าจะช่วยเหลืออะไรบ้างแล้วพวกเราก็ยิ่งเป็นคนดีบอกมันไม่ขาดเพราะว่ามันมักน้อยหรือมันขาดมันก็ยังเกรงใจเขาอยู่ว่าไม่เป็นไรหรอกพอใช้ได้พอไปได้ไม่อยากจะกวนเขาหรอกใจมันกลับกันมันย้อนแย้งไปหมดถ้าเป็นทางโลกก็บอกว่าทำไมไม่รีบมาบอกจะให้นานมาแล้วอยากให้มาบอกให้ตั้งนานแล้ว เท่าไหร่ล่ะต้องมากๆเลยนะเห็นไหมทางโลกมันก็จะตะกละตะกรามขี้โลกไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จักมักน้อยไม่รู้จักโต้ตานโลกตะกละจะเอากลุ่มเดียวกิเลสมันเป็นอย่างนั้นอยู่ร่วมกับชีวิตเรามานานแล้วนะสหคตะแล้วมันก็เป็นตัวทุกข์เป็นตัวเหตุแห่งทุกข์ทั้งสิ้นเราไม่รู้เพราะฉะนั้นรวมแล้วก็คือโลกธรรมนี่แหละไปด้วยลาภไปด้วยยศไปด้วยสรรเสริญไปด้วยโลกียสุขนี่แหละไปด้วยกันไม่ค่อยรู้ไม่แยกไม่ออกไม่มาพิสูจน์ดูความจริงเมื่อเรามาพิสูจน์แล้วเราจึงเห็นว่าโอ้เรื่องลาภยศสรรเสริญหรือเรื่องโลกียสุขนี่แหละเป็นตัวหลักเราละโลกียสุขออกได้มากเท่าใดเท่าใดเท่าใดเท่าใดตั้งแต่อบายมุขมันก็เป็นโลกียสุขที่เราหลงแต่ก่อนพอละอบายมุขออกไปได้ไม่มีรสของอบายมุขไม่เป็นสุขเพราะได้เสพสมเป็นกามสุขาลิกะในอบายมุขแล้วก็ว่างมาตั้งเพลอละยิ่งมาลดรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสที่โลกยังนิยมอยู่รูปสวยกลิ่นหอมเสียงไพเราะรสอร่อยสัมผัสกายที่สมมุติกันอย่างงั้นอย่างนี้เราก็ยิ่งลดลงไปอีกลดลงไปอีกเราก็ยิ่งเห็นว่าโอ้สุขสงบเป็นอย่างนี้นะสุขเพราะเสพสมเป็นอย่างนี้เราก็ยิ่งเบาลงไปอีกเบาลงไปอีกไม่ต้องไปแย่งชิงแต่เรารู้ความจริงสูงขึ้นนะเป็นอภิสมาจารเป็นสิ่งที่ทำให้ยิ่งเราขยันขึ้นดีนะเราเกื้อกูลเอื้อเฟื้อกตัญญูกตเวทีเป็นคนมีทานมีจาคะบารมีมีจาคะสัมปทาเข้าถึงการเสียสละถึงการที่จะให้แจกจ่ายมันเป็นคุณค่าคุณความดีคุณก็จะเกิดอธิปัญญาเกิดญาณทัศนวิเศษเห็นความจริงอ๋อคนเรามันประเสริฐมันมีคุณค่าตรงนี้แต่ก่อนมาเป็นหนี้หนี้คืออะไรคุณจะเห็นชัดว่าโอ้แต่ก่อนนี่เราทำน้อยเอามากแล้วก็นึกว่าเรากำไรไม่เข้าใจในทิศทางที่ถูกต้องใช่ไหมอาตมาเทศภาษาบาลีนี่มาทวงมาเทศภาษาบาลีไม่แปลแปลทุกทีนะไม่ทุกทีบกพร่องบ้างก็ถือว่ามันเร็วก็แล้วกันนะมันเร็วนะแต่ถ้ารู้สึกอยู่แปลทุกทีเพราะอาตมารู้อยู่ว่าคนไม่รู้บาลีมีมากนะแม้แต่อาตมาเองคนก็ยังหาว่าไม่รู้บาลีพูดเอาเองนะเพราะอาตมาแปลทุกทีพยายามแปลนะเอาดีเตือนมาก็ดีนะเพราะเรารู้จนกระทั่งว่าความเป็นหนี้เป็นอะไรกำไรอริยะคืออะไรกำไรอริยะคือเราสามารถได้เสียสละได้เสียแต่ในโลกกำไรทางโลกีคือได้เปรียบเอาเปรียบมาได้เอาเปรียบมาได้เราก็ไม่เห็นกลับกันหมดเลยการเอาเปรียบนั้นน่ะทางโลกเรียกว่ากำไรได้เปรียบมาเท่าไหร่ยิ่งเรียกมันว่ากำไรถ้าไอ้นี่ลงทุนไปร้อยหนึ่งถ้าขายได้ 5,000มากำไรเจ๋งจริงๆลงทุนไปร้อยหนึ่งกำไรได้มาขายได้ 5,000 นี่กำไร 4,900 พอมาเป็นอริยะแล้วมองกำไรมองขาดทุนชัดโดยทฤษฎีกำไรขาดทุนของอริยะเป็นไง 4,900 เนี่ยเป็นไงเป็นหนี้แง่ๆเลยไปรีดเข้ามาตั้ง 4,900 เอาเปรียบเอารัดมันหน้าเลือดหน้าเลือดใช่ไหมไปขูดรีดเข้ามาได้ยังไงลงทุนเป็นร้อยไปเอามาตั้ง 4,900 ไปรีดเอามาอีกตั้ง 4,900 เห็นไหมมันไม่รู้จริงๆแต่ก่อนนี่มันสหคตะจิตมันเข้าใจอย่างนั้นผิดไปหมดแต่เดี๋ยวนี้มาชักรู้แล้วไม่ไหวฮะจริงหรือเปล่าคุณฟังเอานะนี่อาตมาพูดนี่ไม่ใช่ว่าโวหารคุณต้องใช้ปัญญาอันยิ่งนึกเอาเองใช่ไหมอาตมาเคยวิเคราะห์ไปแม่แต่ว่าทุนอย่างเศรษฐศาสตร์เขาสอนยังไงทุนเขาเอาค่าแรงค่าอะไรบวกไปหมดก็บวกไปแล้วแม้แต่ทุนร้อยเนี่ยเราจะมาขาย90เราก็ได้กำไรแล้วเพราะค่าแรงก็อยู่ในนี้อยู่แล้วใช่ไหมการคิดราคาทุนตามหลักเศรษฐศาสตร์เขาก็คิดอย่างนั้นเราจะเสียสละค่าแรงงานได้เท่าไหร่หรือเรายิ่งจริงว่าเราเสียได้แม้แต่ค่าวัสดุเราก็เสียสละได้เราก็ไปรอดเราก็อยู่ได้พอมีพอกินคุณก็ทำที่แต่ทุนทำรอดแต่ทำไม่รอดคุณจะเสียสละแต่ค่าแรงงานแล้วจะเอาค่าแรงงานถูกที่สุดเท่าไรได้คุณก็เป็นหนี้ไม่จะเป็นหนี้คุณก็ได้กำไรมากขึ้นเรื่อยๆพอเอาค่าแรงงานถูกเท่าไรคุณก็ได้กำไรมากเท่านั้นมีใครศึกษาทฤษฎีกำไรขาดทุนอย่างชัดแจ้งแล้วก็ฟังเข้าใจชัดใช่ไหมเราก็มารู้ความจริงก็มีว่าโอ้โหชีวิตนี้เป็นหนี้ไม่ต้องใช้คำที่เหมาะๆจริงๆเลยเป็นหนี้ชนิดฉิบหายเลยใช้คำที่เหมาะที่สุด ช่ไหมมันนึกว่ามันกำไรที่จริงมันฉิบหายใช่ไหมเป็นหนี้อย่างชนิดฉิบหายเลยโอ้โหเพราะอาตมาถึงมองเห็นพ่อค้าก็ดีข้าราชการที่โลภโมโทสันขนาดเขาให้เงินเดือนก็ให้นะเบี้ยเลี้ยงก็มีสวัสดิการก็เยอะบำนาญก็มีบำเหน็จก็มีอะไรต่างๆนานาสารพัดเลยนี่มันล้วนแล้วแต่เรื่องเอาเปรียบก็ทั้งสิ้นแหละคนไม่รู้อีโนอีเน่และทั้งโน้นสั่งเองจัดเองทำเองนี่มันก็เอาเปรียบหาทางเอาเปรียบมาขนาดนั้นยังไม่พอยังโกงยังกินอยู่ในตัวอีกแล้วมันไม่เป็นหนี้ยังไงคนมีตาดีเห็นไหมว่านรกได้ยังได้นรกก็ยังได้ชัดๆอยู่ตรงๆเลยยิ่งพ่อค้าแม่ขายนี่แม่อาตมาเห็นชีวิตถ้าได้เป็นควายก็บุญแล้วนะถ้าตายไปนี้ได้เป็นควายก็บุญแล้วพวกพ่อค้าแม่ค้าที่ขูดรีดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเห็นเลยเนี่ยเท่าคงเท่าแก่ที่คุณพูดกันเมื่อคืนนี้อาตมาเห็นแล้วเนี่ยถ้าตายไปได้เกิดเป็นควายในบุญแล้วนะอาตมากลัวว่าจะไปเป็นไอ้ตัวตืดในท้องควายมากกว่ามันจะได้เป็นแค่ตัวตืดในท้องควายละมั้งแค่ควายมันก็เป็นเพราะควายมันยังมีบุญนะควายนี่มันยังมาตับใช้มันมาใช้นี่นะมาเกิดเป็นควายนี่ได้ไปใช้นี่แล้วก็ได้บุญขึ้นเพราะว่ามันทำนาได้กินฟางของดีๆคนก็เอาไปหมดมาใช้นี่จริงๆเลยเขาจะแทงก็จะตีเอาต้องทำก้มหน้าก้มตาทำทั้งในตัวเบ้อเร่อก็ต้องทำใช้นี่ก็ซื้อทำไปใช้นี่เขางัวควายเอ่ยช้างเอ่ยตัวใหญ่เบ้อเร่อนะช้างเอาลากซุงเอาดันไปเข็นไปหาไปเข้าป่าเข้ารบนะต้องเป็นผู้ที่มาใช้บุญมาใช้นี่เป็นช้างมางัวควายนะพวกนี้เนี่ยเห็นหลัดเห็นเลยว่าโอ้โหตกนรกหมกไหมส่วนมากไปลงนรกร้อนมากว่าจะได้พัฒนาขึ้นมาเป็นงัวเป็นควายพอค้าไม่ค้านี่ส่วนมากไปลงนรกอเวจีร้อนไหมที่จริงมันไม่มีหรอกสถานที่นรกหมกไหมแต่จิตวิญญาณที่ร้อนไหมนั้นมันร้อนไหมเหมือนคุณนอนฝันอันนี้อธิบายเรื่องจิตวิญญาณให้ฟังนิดหน่อยเหมือนคุณนอนหลับฝันเนี่ยตอนที่คุณฝันร้ายร้อนทุกแล้วคุณดิ้นไม่ออกเลยอย่างไรอย่างนั้นแต่คุณดิ้นได้เพราะคุณมีสุรภาโวคุณยังมีธาตุขันคุณยังมีรูปนามคุณยังมีรูปมีดินน้ำไฟลมแท่งนี้คุณดิ้นประเดี๋ยวมันก็ต่อประสาทแล้วมันก็เลยมีสุรภาโวต่อประสาทมันก็เลยมันได้ตื่นขึ้นมาแล้วมันก็เลยพอหายจากอันนั้นได้ก็หลุดออกจากภพแต่คุณตายแล้วนี่คุณไม่มีอันนี้นะคุณจะดิ้นให้ตายยังไงมันก็ไม่มีอันนี้นะแล้วคุณจะเป็นยังไงอยู่ในภพอย่างนั้นไปเถิดไม่รู้เมื่อไหร่จนกว่าจะหมดวิบากจนกว่าจะหมดวิบากคุณไม่มีสิทธิ์นะเหมือนคุณฝันนั่นน่ะคุณฝันบางคนนี่ดิ้นโอ้ตั้งนานเลยนะมันแรงอ่ะมันตั้งนานเลยกว่าจะสลัดมาถึงรูปกว่าจะถึงประสาทกว่าจะถึงตื่นขึ้นมาเฮ้ยเหงื่อแตกบางคนนี่โอ้โหร้องไห้เปียกหมอนไปแล้วบางคนทุกนั่นแหละวิญญาณมันทุกอย่างไรมันทุกอย่างนั้นแล้วมันไม่มีอะไรให้คุณต่อนั่นนรกของคุณวิญญาณอยู่ที่ไหนนรกอยู่ที่นั่นอย่าไปนึกว่ามันล่องลอยวิญญาณไม่กินเนื้อที่วิญญาณไม่กินเนื้อที่วิญญาณไม่ใช่ตัวตนแต่กิเลสมันเป็นตัวยางเหนียวแล้วมันก็อยู่งั้นมันไปทีว่ามันจะอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้มันไม่หรอกมันทั้งเร็วมันทั้งไวมันทั้งไม่มีเนื้อที่ไม่มีกินเนื้อที่อะไรก็พูดให้ฟังได้เท่านี้วิญญาณังอนิทัสสนังอนันตังสัพพโตปพังวิญญาณังอนิทัสสนังนี่หมายความว่าวิญญาณเนี่ยชี้ให้ใครดูได้ยากอธิบายให้ใครดูได้ยากอนิทัสสนังให้คุณเห็นคนรู้ได้ตามยากมากอันนี้ทัศนังแต่ก็พยายามพูดให้ฟังบ้างเท่านั้นเองคล้ายๆหรือว่าเกือบเหมือนที่อธิบายนี่เกือบเหมือนจริงๆนะมันยิ่งกว่านี่คุณคะเนว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าจริงนะมันยิ่งกว่านี่อีกเลยมันรงนรกหรือมันร้อนมันร้อนยิ่งกว่านี่จะเป็นอย่างนั้นจริงกว่านี่จริงกว่าที่อาตมาเล่าว่าคุณฝันคุณคะเนได้เท่าไหร่จริงมันจริงกว่านั้นสุขโลกีก็หลงอยู่ในภพงั้นเสียเวลาไปเถอะแท้ๆไปหลงกิเลสนะสุขหลงเป็นกิเลสสมุติเทพน่ะกามาวจรภูมิมันก็อยู่ในนั้นน่ะกามาวจรภูมิหลงตึมนึกว่าสุขแต่ที่แท้มันก็เป็นสภาพซับซ้ำย้ำให้หลงนานไปนานไปมันไม่ใช่วันคืนปีเดียวเดือนเดียวไม่ใช่ร้อยปีเท่านั้นพ ันปีหมื่นปีก็เป็นได้ขนาดไวรัสนี่มันอยู่ในไวรัสมันอยู่ในไอ้กับของมันนี่เขายังเคยค้นพบมันยังอยู่ไอ้ไวรัสนี่เป็นสัตว์นะเป็นสัตว์ที่เล็กนะไวรัสเนี่ยเป็นสัตว์ที่เล็กเป็นตัวเชื้อที่เล็กไวรัสมันยังอยู่ในของมันอยู่อย่างนั้นนะกบนิ่งกบดานอยู่อย่างนั้นได้เป็นล้านปีแล้ววิญญาณมันเล็กกว่านั้นแล้วมันจะกบดานอยู่ล้านปีนี่ของธรรมดาอ่านว่าธรรมดาล้านปีนี่ธรรมดาอ่านว่าธรรมดาแล้วถ้าคุณไปจมอยู่ในความทุกข์ร้อนเหมือนคุณฝันร้ายนั่นอยู่ตั้งล้านปีเป็นยังไงมันไหมล่ะมันไหมคุณไปจมอยู่อย่างนั้นน่ะอย่างที่มันทุกข์ตอนฝันร้ายอย่างนั้นจะสักล้านปีเป็นไงนี่ไม่ใช่ขู่นะไม่ใช่ขู่นะพระพุทธเจ้าตรัสได้คุณอ่านดูพระไตรปิฎกจะเห็นว่าโอ้โหทุกข์นรกหมกไหม้ร้อนอะไรต่างๆนานานี่มันเป็นของที่น่ากลัวกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้น่ากลัวงอนคุณฟังก็ได้โวหารคุณไม่รู้สึกหรอกแต่อาตมาพยายามอธิบายนี่คุณตามฟังดีๆคุณอาตมาคิดว่าคุณจะเข้าใจว่ามันน่ากลัวขนาดไหนยิ่งไม่รู้เรื่องเลยหลงผิดสหคตะไปด้วยกันแหนหลงผิดเป็นถูกหลงถูกเป็นผิดหลงทุกข์เป็นสุขหลงสุขเป็นทุกข์อะไรเลอะเทอะเถอะเพราะเรามาตั้งตนอยู่ในความลำบากนี่ท่านก็เรียกว่าทุกขายะแต่ทุกอย่างนี้มันน่ายินดีนะมันจะได้ขัดเกลาได้สร้างกุศลแต่เป็นหลงสุขโลกียะที่ไม่รู้เรื่องนั้นแหมมันสวยเห็นไหมโมหะคนโมหะขนาดไหนอ่านไม่ออกกลับกันอย่างนี้น่ากลัวนะเพราะงั้นก็สหคตาก็ขอสรุปไปง่ายว่าสิ่งใดที่เราไม่แยกไม่ออกมันรวมอยู่ในนามธรรมแม้แต่กรรมกิริยาก็ตามกายกรรมวจีกรรมของเราเนี่ยเราไม่รู้ว่ากรรมกิริยาอย่างนี้เป็นทุจริตหรืออกุศลกรรมเราไม่รู้ว่าอย่างนี้กรรมกิริยาเป็นสุขสุจริตเป็นกุศลกรรมเราแยกไม่ออกมันก็เป็นสหคตาไปร่วมด้วยทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งอารมณ์ทั้งตัวจิตวิญญาณมันต้องแยกให้ออกหมดเลยหลักอภิธรรมจึงมาเรียกมาเรียนกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะอัพยากตาธรรมะก็ธรรมะที่เราแยกไม่ออกนั่นเองคือสหคตะด้วยมันแยกไม่ออกว่ามันเป็นดีหรือมันชั่วมันเป็นกุศลหรืออกุศลมันแยกไม่ออกมันก็เป็นอัพยากฤตด้วยอวิชชาส่วนอัพยากฤตที่พ้นอวิชชานั้นอัพยากฤตก็คือกรรมที่พ้นอวิชชาก็เป็นกรรมอโหสิกรรมเป็นกรรมของพระอริยะเป็นกรรมเหนือดีเหนือชั่วคือเป็นกรรมที่ท่านทำที่จริงเนี่ยทำดีแต่ท่านไม่ติดดีท่านทำดีเป็นกุศลกรรมรู้ว่าดีแท้ๆเป็นกุศลธรรมชัดเจนยังให้กุศลนั้นถึงพร้อมและท่านก็ไม่หลงติดอันนั้นจึงเรียกว่าท่านเหนือกรรมไม่ทำชั่วนั่นแน่ๆอยู่แล้วแม้ทำดีท่านก็ไม่หลงดีว่าเป็นของเราไม่ติดดีนั้นโดยมนสิการชัดเจนนั่นเป็นอัพยากฤตของพระอริยเจ้าส่วนอัพยากฤตของอวิชชานั้นคือแยกดีแยกชั่วไม่ออกไม่รู้มันดีมันชั่วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจกลางๆว่างั้นนะกลางๆมันไม่ใช่กลางนะมันซื่อบื้อมันไม่รู้เรื่องมันแยกไม่ออกเพราะงั้นก็ต้องศึกษาธรรมะเข้าไปเพื่อที่จะได้รู้ความจริงแล้วก็แยกดีแยกชั่วมาให้มันรวมกันไปติดกันไปปนกันไปด้วยกันไปพร้อมกับมันแท้จริงมันก็คือทุกข์หรือเหตุแห่งทุกข์อยู่ตลอดเวลานะต่อไปข้อที่8คงจะต้องพูดกันนานมันวิบากเหมือนกันอาหารปริยติทุกข์เนี่ยข้อที่8เนี่ยคือทุกข์ในการหากินนี่เกิดเป็นสัตว์ต้องหากินทุกประเภทตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานตั้งแต่ไวรัสตั้งแต่เชื้อโรคไปจนกระทั่งสัตว์ตัวโตๆเท่าคนนี่ต้องหากินทั้งนั้นแล้วคุณเป็นมนุษย์เนี่ยคุณไม่หากินไม่เป็นฐานอาศัยไม่ต้องหากินหรอกนั่งจุ่มปุ๊กนี่เดี๋ยวลมก็ลอยเข้าจมูกเองเดี๋ยวข้าวก็ลอยมาเข้าปากเองคุณต้องหากินอย่างน้อยที่สุดคุณก็จะต้องยกขึ้นอุตสาหะนิดหน่อยป้อนมันเข้าปากหรือเดินไปหยิบมากินต้องไปหามะม่วงหล่นผลไม้ร่วงคุณก็ไปเก็บแบบผลไม้ร่วงมากินนั่นก็เป็นการแสวงหาเหมือนกันนะเอาอ่านให้จบก่อนคือทุกในการหากินทุกที่ต้องแสวงหาอาหารทุกที่จะต้องทำการงานอันเป็นกุศลกรรมของอริยบุคคลเสวยทุก อันเป็นวิบากเนื่องมาจากอาชีวะก็มีเป็นอันมากนะเริ่มต้นตั้งแต่ความว่าทุกข์ในการหากินหรือทุกข์ที่ต้องแสวงหาอาหารทำไมถึงเป็นสองคำทุกข์ในการหากินเนี่ยเป็นศัพท์ตื้นๆง่ายๆก็คือการหาอะไรมากินส่วนศัพท์นั้นมันไม่รู้หรอกว่าการแสวงหาอาหารอาหารเป็นศัพท์สูงอาหารเป็นเครื่องอยู่เพราะฉะนั้นพระอริยะนี่จะเข้าใจอาหารโลกก็เข้าใจอาหารคือของกินเท่านั้นเองคล้ายๆกับคำว่ากินเหมือนสัตว์แต่ส่วนสัตว์เวไนยสัตว์ผู้รู้ผู้ที่ศึกษาเป็นอาหารคือเครื่องอยู่เพราะนั้นเราจะศึกษาหาอาหารแต่แค่กวลิงกลาหารมันก็คือผู้ยังไม่ได้เรียนอะไรนักก็หาแต่อาหารกินเหมือนข้อหนึ่งเหมือนคำอธิบายในประโยคหนึ่งคือการแสวงอาการหากินพอการหาอาหารก็จะต้องหาอาหารให้ประเสริฐรู้จักอาหารมีโภชเนมตัญญุตากวลิงกลาหารอาหารที่เป็นคำข้าวอาหารที่เป็นอาหารกินเคี้ยวก็ไปสังเคราะห์ชีวิตก็ต้องรู้จักกินนะรู้จักสังวรระวังรู้จักฝึกหัดอบรมกินคำข้าวกินอาหารข้าวอย่างเราเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติรู้จักการกินประมาณการกินสังวรระวังการกินรู้จักกินแล้วก็ได้ตัดกิเลสได้อบรมฝึกหัดตนก็เป็นการแสวงหาอาหารที่ได้ปฏิบัติตนสูงขึ้นเห็นไหมไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานหรืออเวนยสัตว์คนปุถุชนคนเขาไม่รู้เขากินอาหารสร้างกิเลสให้แก่ตัวทุกวันใช่ไหมคนในโลกเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยเขาไม่มีโภชเนมัตตัญญุตาเขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องอาหาร เขากินแค่อาหารคำข้าวนี่เขาสร้างกิเลสให้แก่ตัวเองทุกวันโอ้จะไปกินอาหารอร่อยที่ไหนอาหารต้องกินทั้งอร่อยทั้งเท่ทั้งหรูทั้งมีศักดินาทั้งมีอะไรต่ออะไรสมัยอาตมาเป็นคารวาสมันมีสตังหน่อยจะกินข้าวของวันกันทีนี่ไปกินข้าวที่ไหนดีวะต้องหาที่ที่มันมีท่าที่จะได้แสดงตัวที่จะภาคภูมิที่จะอร่อยปากอร่อยคออะไรก็แล้วแต่ให้มันผนวกให้มันรู้สึกเป็นศักดินาทุนนิยมแล้วก็เป็นกามเป็นธาตุอบายมุขไปในตัวเสร็จเลยนะให้ชิบหายมากๆแล้วได้กิเลสเยอะๆแม่มันน่าสมน้ำหน้ามันโง่จริงๆแต่ก่อนนี่นึกถึงตัวเองแล้วโง่จริงๆทำมาหาได้นี่มาทำมาหากินหมดไม่ใช่ทำมาหากินหรอกมันหลอกกันอยู่ในสังคมเป็นบริโภคนิยมอย่างนี้จริงๆเสร็จแล้วกว่าจะได้กินไปเถอะบางทีนี่เลือกร้านได้อยู่กรุงเทพบอกว่าเฮ้ยไปกินที่รังสิตดีกว่านู้นขับรถไปกว่าจะได้กินรังสิตมันโง่จังจริงๆค่ารถก็แพงกว่าค่าอาหารแล้วค่าน้ำมันไปกันเสียเวลาไปถึงโน่นแล้วอร่อยก็มันหิวผูกท้องไปตั้งนานมันไม่อร่อยยังไงเขาล้างชามกับไอ้น้ำคลองมีขี้ลอยตุ๊บป่องก็ยังอร่อยกินเขาหลอกเสือกินอย่างเงี้ยทุกวิถีทางที่มนุษย์มันหลอกเราแล้วเราก็โง่นี่อาหารแค่กินอาหารคำข้าวกวลิงกลาหารก็โง่ปานชนิยิ่งไปติดในรสในรูปในศักดินาเอกอาหารนี่มันขายที่ข้างทางก็ชามละราคาเท่านี้พออาหารเหมือนกันนี่เนี่ยว่าจริงๆเลยนะอาจจะทำไม่ดีคุณภาพอาหารอาจจะไม่ดีเท่าร้านที่ข้างทางนี่ด้วยแต่ไปทำที่ร้านอยู่ภัตตาคารไม่รู้มันหลอกทำอะไรมาอาจจะใส่ชามสวยจานสวยแต่คุณค่าอาหารอาจจะไม่เท่าหรือสกปรกอาจจะสกปรกกว่าแต่เพียงใส่จานงามจานที่เขาดูดีเท่านั้นเองมาให้เรากินแต่ที่มันปนคนๆมาเนี่ยมันอาจจะสกปรกกว่าร้านข้างทางข้างถนนด้วยเอามานะโอ้โหมันคิดราคาก็แพงด้วยเอาสวาปามเข้าไปสัตว์เราไม่รู้จริงๆเลยนะไม่รู้แต่ก่อนนี่ไม่รู้นี่กวลิงกลาหารก็แสวงหาอาหารแล้วสร้างทั้งบาปทั้งเวรเป็นทั้งทุกข์ทั้งร้อนเป็นทั้งภาระเป็นทั้งความเหน็ดเหนื่อยแล้วได้กิเลสแม่มันน่าสมน้ำหน้าจริงๆเอาละเลิกกวลิงกลาหารก็คงจะพอเข้าใจเลื่อนไปหาผัสสาหารไปหามโนสัญเจตนาหารไปหาวิญญาณาหารอีกมันเป็นทุกข์แต่เป็นทุกข์ด้วยรู้เราจะกินอาหารเราก็พิจารณาเป็นเราจะมีผัสสะมีการกระทบสัมผัสก็เลือกเครื่องยังอยู่ได้เป็นสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกาย สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีปัญญารู้วิธีรู้วิธีการที่จะปฏิบัติกับมันหัดทุกขายะอัตตานังปทหติซะบ้างตั้งตนไว้ในความลำบากซะบ้างสัมผัสทางตาแม้สิ่งนี้มันไม่ค่อยถูกตาเลยนะสีนี่ไม่ค่อยถูกตารูปนี้ไม่ค่อยถูกตาพฤติกรรมนี้ไม่ค่อยถูกตาเข้ามาในกลุ่มชนพวกนี้แม่ทำไมมันสีหมองจังเลยนะนี่ดูมันไม่สับซ่ามันไม่สวยงามมันไม่ยั่วกามซะเลยนี่ดูเข้ามานี่ทำไมคนพวกนี้มันมาอยู่ยังไงทำไมมันถึงอับเฉาเศร้ามองกันจริงมองเผยๆก็เหมือนพวกเราอับเฉาเศร้ามองแต่มองเข้าไปทะลุเข้าไปถึงตัวบุคคลดูสิหน้าตาท่าทางอารมณ์เอ๊พวกนี้นี่อารมณ์เขาดีนะไม่ต้องใช้ดีดูเดิมมาปลุกก็ยังดูยิ้มแย้มแจ่มใสกันดีเบิกบานแจ่มใสแท้ๆไม่ใช่ว่าหน้านี่มันไม่ผ่องก็เอาเจ็ดชั้นมาทาไว้ให้มันดูมันๆให้มันดูผ่องๆขาวๆวามๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าหน้ามันผ่องเพราะหน้าจริงนะมันมีราศีรังสีของความผ่องที่หน้าหรือว่ามันผ่องเพราะว่าเอามาอุดทาเอาชั้นนนชั้นนี้มาทำให้ทาให้เนียนนี่ดูวาวดูวามดูมันมันผ่องเพราะการพอกทาก็ไม่ใช่นะนี่มันผ่องเพราะสีหน้าเองหน้าใครมองก็รู้นี่ของแท้ๆสดๆเนี่ยหน้าใครมองก็รู้หน้าใครผ่องก็รู้ไอ้นนเนี่ยปกปิดไว้เลยว่าไม่รู้มันผ่องหรือมันหมองไม่ต้องได้ออกมาแล้วแม้แต่เหงื่อก็เอาได้ออกมาอุดมันหมดเลยนี่รู้นี่รู้หน้ารู้ตาเนี่ยเป็นรูเป็นหน้ากากเขาก็นึกว่าอย่างนั้นนะเป็นสิ่งที่หน้ามองเป็นสิ่งที่ผ่องเพราะถูกหลอกเสื้อผ้าหน้าแพรเอาแต่หาสีสันสว่างแฝงอะไรมาใส่มาอะไรปรุงปรับปรุงตกแต่งคนเข้ามาผัสสะอย่างนั้นด้วยความตื่นเขาก็มองอย่างนั้นแต่คนที่มองเป็นบอกโอ้คนกลุ่มนี้นี่มีความผ่องใสผัสสะอย่างนี้หน้าผัสสะอย่าว่าแต่หน้าตาเนื้อตัวเลยยิ่งเข้ามาคบหาเข้ามาอยู่ร่วมโอ้สัมผัสอย่างนี้มีแต่คนมีจริยธรรมมีศีลแฮะคนอย่างนี้น่าคบพูดกันก็ไม่มีเล่ห์มีเล่ห์กิริยาท่าทางก็มีแต่ความเอื้อเฟื้อเจือจานมีน้ำใจมีความขยันหมั่นเพียรไม่เอารัดเอาเปรียบอีกไม่โกงเราด้วยแฮะไม่แย่งชิงเราด้วยแฮะมีแต่ให้อีกไอ้คนพันนี้มีอยู่ด้วยเหรอนี่ตระกูลนี้มันไม่หมดพันไปแล้วเหรอมันไม่สูญพันไปแล้วเหรอสังคมนี้มีอยู่ด้วยเหรอคนมีปัญญาดีก็หามิตรสหายดีเป็นผู้ที่รู้จักมิตรดีเป็นรู้บัณฑิตรู้คนมีความรู้มีเป็นผู้รู้อย่างนี้ถือว่าเป็นผู้รู้ถึงมาแสวงหาความรู้ความดีก็เป็นคนมีกุศลมีความดีเป็นกัลยาณมิตรนี่มิตรกัลยาณมิตรโอ้เรารู้แล้วนะพวกที่มิตรดีหรือพวกที่มีจิตดีมิตตะนี่มาจากคำว่าจิตสหายะมาจากคำว่าเจริญสัพสัมปวังโกมาจากความรวมนะจึงเรียกว่าสังคมสิ่งแวดล้อมรวมมันมีแต่สิ่งดีอย่างนี้เหรอโอ้นี่สัมปวังโกที่ดีสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีคนนั้นก็เข้ามาหาผัสสะที่ดีเป็นบุคคลสปายะบุคคลสปายะนี่นะพระพุทธเจ้านี่ท่านบอกท่านนั่งที่ไหนที่นั่นเป็นเสนาสนะทิพย์ที่นั่งเป็นทิพย์ที่นอนเป็นทิพย์พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์เจ้าก็ดีท่านไม่ใช่หมาขี้เรือนแล้วท่านนั่งที่ในขุมนรกของคนอื่นนะท่านไม่มีนรกของท่านแล้วพระพุทธเจ้าท่านนั่งในกลางขุมนรกเวจีของคนอื่นที่นั่งของท่านก็เป็นทิพย์เย็นสุขสบายพระอรหันต์เจ้านั่งในท่ามกลางนรกของคนอื่นนะเพราะพระอรหันต์ไม่มีนรกของท่านแล้วท่านก็เย็นสบายเป็นที่นั่งอันเป็นทิพย์ที่นอนอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเสนาสนะนั้นอย่าไปคิดว่าเป็นเสนาสนะก็คือไปติดสถานที่อาตมาเคยพูดว่าวิเวก3ไม่เคยมีเสนาสนะวิเวกที่เขาบอกว่าเสนาสนะแปลว่าที่นั่งที่นอนก็ที่นั่งที่นอนก็คุณนั่งคุณนอนคุณมีก้นคุณก็มีที่นั่งคุณมีร่างกายคุณก็มีที่นอนแต่คุณไปเอาสถานที่เป็นที่นั่งคุณไปเอาสถานที่เป็นที่นอนก็เลยไปหาสถานที่ใหญ่เลยสถานที่ที่เป็นเสนาสนะอันสปายะก็ไปหาป่ามั่งไปหาเขามั่งไปหาน้ำตกหมกไม้อะไรที่อยู่เป็นสวนอันรื่นรมบ้าง และไปติดสถานที่แล้วบอกว่ามันวิเวกไปบอกว่ามันจะให้สงบระงับมันไปสร้างกิเลสติดต่างหากแล้วมันไม่วิเวกหรอกนะมันยิ่งพังกันใหญ่เขาไม่รู้ตัวเขาไม่เข้าใจนะนี่คือปัญญาอันลึกซึ้งแต่ไม่รู้ด้วยปัญญาก็แสวงหาสิ่งที่ผิดเพราะสถานที่วิเวกคือสถานที่หรือเสนาสนะที่อยู่แล้วมันขัดเกลากิเลสเราเพราะสถานที่ที่เรายิ่งไม่ชอบนั่นแหละเป็นสถานที่ที่เราจะได้ขัดเกลาไปอยู่ในสถานที่ชอบอ้าวมันก็จะติดนะสิแล้วติดเป็นกิเลสหรือเป็นการละกิเลสล่ะฮะเพราะฉะนั้นคนไปเลือกสถานที่ที่จะชอบใจตนเองได้สิ่งที่รักที่ชอบใจเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์สั่งสมกิเลสฟังธรรมะฟังให้ดีๆนะตั้งหลักตั้งลำให้ดีๆนะบางคนที่แนะนำอาจารย์ที่ไม่รู้ว่าเธอไปหาเสนาสนะที่วิเวกไปหาเสนาสนะที่มันจะเป็นสปายะก็ไล่ไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำไปอยู่อะไรต่ออะไรระบบวิเวกว่ามันไม่มีใครแล้วมันก็จริงมันเงียบไปหาสถานที่เงียบแต่ไม่ได้เป็นสถานที่ที่มันจะขัดกิเลสออกเพราะวิเวกมีกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกไม่เคยมีเสนาสนะวิเวกแต่ก็ว่าในสถานที่วิเวกไม่เคยเรียกพระพุทธเจ้าไม่เคยมีสถานที่วิเวกเสนาสนะวิเวกไม่เคยเรียกท่านเรียกแต่จิตกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกสามวิเวกเท่านั้นนะวิเวกแปลว่าสงบระงับเพราะฉะนั้นทำกายเราให้สงบทำจิตเราให้สงบนั่งอยู่ท่ามกลางที่นี่อย่าสงบก็แล้วกันอย่าสงบแล้วกันนั่งให้สงบให้กายสงบกายเคลื่อนไหวได้พฤติกรรมที่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าไม่ใช่ทุจริตอะไรมันปวดเมื่อยขยับนิดหน่อยไม่เป็นไรนะอย่าทำให้จุนจ้านคนนั้นก็ขยับคนนี้ก็ขยับทีเดียวซาซาซาซาซากันอยู่นี่ก็เหมือนปลวกเคยได้ยินไหมเวลาเราไปนอนในพื้นที่เพิงตายเป็นปลวกที่มีใบไม้เงี้ยพอนอนไปบริมณ์ว้าซาซาซานั่นแหละเหมือนกันเราขยับที่เบาๆหลายๆเบามันก็ดังเพราะถ้าเราไม่มีขยับอะไรกันนักไม่มีจำเป็นก็ไม่ขยับไม่อะไรมันก็ไม่มีซุ้มไม่มีเสียงอะไรมันก็เงียบสงบนะว่าเราเองเราหาสถานที่อันสงบนี้ไม่ได้หมายความว่าไปเอาสถานที่เป็นหลักแต่เอาตนเองปฏิบัติกายกรรมวจีกรรมมันวจีกรรมก็อยู่ในความหมายของกายจิตมโนกรรมให้มันวิเวกละกิเลสออกแล้วมันก็สงบระงับจากกิเลสแม้แต่เราจะขับเคลื่อนอยู่อย่างเร็วจีก็วิเวกก็สงบความสงบของศาสนาพุทธนั่นคือยิ่งสงบยิ่งรอบจัดยิ่งสงบยิ่งรอบจัดและรอบจัดของความสงบเป็นยังไงเย็นเพราะไม่มีกิเลสขัดสีเหมือนรอบที่เร็วเหมือนรถยนต์ที่รันอินแล้วรถยนต์ที่ไม่รันอินนั่นน่ะมันมีเศษกากมันยังไม่เข้ารอบมันยังขัดสียังไม่รื่นไม่รอบหมดมันจะร้อนเครื่องจะร้อนไวแล้วก็เดี๋ยวจะพังไวถ้ารอบเร็วๆเกินลูกสูบแตกด้วยวาวไหม้ด้วยใช่ไหมชั้นในก็ชั้นนั้นใครเข้าใจเรื่องเครื่องยนต์นิดหน่อยจะเข้าใจเลยว่ารอบเร็วไม่ได้นะเพราะมันมีกิเลสขัดแย้งอยู่แต่เมื่อกิเลสหมดเลยก็เหมือนกับอะไรขัดสีนี่หมดเกลี้ยงเกลากลมแหมไม่มีอะไรขัดมันก็วิ่งได้เร็วด้วยทั้งเร็วแล้วก็เย็นไม่ร้อนเย็นไม่ร้อนเพราะงั้นพระอริยเจ้าท่านนี่ทำงานได้นานเพราะท่านไม่มีกิเลสต้านคนขี้เกียจทำงานประเดี๋ยวเดียวร้อนแล้วเพราะกิเลสมันต้านไว้มันประเดี๋ยวมันก็ร้อนประเดี๋ยวมันก็ขี้เกียจแต่คนที่ไม่มีขี้เกียจนี่นะทำงานได้เร็วแล้วนานไม่ค่อยร้อนหรอกนานได้เร็วได้นานฉันใดฉันนั้นนี่เรียกว่าสงบนี่เรียกว่าเย็นสงบเย็นโดยเฉพาะจิตนี่เป็นตัวหลักเพราะจิตวิเวกกายวิเวกกิเลสอุปธิกิเลสอุปธิแปลว่ากิเลสกิเลสสงบกิเลสไม่มีกิเลสตายยิ่งกิเลสตายอุปธิวิเวกแล้วกายใจคล่องกายจะกรรมคล่องแคล่วจิตคล่องแคล่วมีการงานเหมาะควรแก่การงานเป็นการงานอันสระสรวยเป็นมุทุภูเตแววไวแคล่วคล่องมีอาหารพิเศษนะชั้นอาหารประเภทที่เป็นอาหารในที่นั่งเสนาสนะเดียวเสนาสนะก็คือที่เป็นอยู่พูดชั้นอาหารในที่นั่งแห่งเดียวหรือเสนาสนะเดียว ผู้นั่งผู้ฉันอาหารหนึ่งมีคุณมีอนิสงส์ถึง5ประการไม่เจ็บป่วยเพราะมันไม่มีอะไรขัดแย้งอัปปาพาทังอัปปาตังกังไม่ขาดตกบกพร่องมีแต่สิ่งที่ไม่บกพร่องอะไรผู้ที่ได้อาหารฟังให้ดีนะนี่อธิบายลึกซึ้งไปแล้วนะอาหาระเนี่ยมันได้อาหารชั้นหนึ่งเลยผู้ฉันอาหารมื้อเดียวหรือในที่นั่งแห่งเดียวเนี่ยอานิสงส์5ประการนี่มันยังงี้ด้วยนะอาหารนี่ไม่ได้หมายความถึงแค่กินข้าวนะกินข้าวก็ด้วยพระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่กินความหมดเลยกินอาหารมื้อเดียวก็ไม่ป่วยไม่เจ็บป่วยได้ง่ายแล้วไม่ขาดตกบกพร่องทีนี้คุณจะปรับตนเองไม่ถึงไม่ขาดตกบกพร่องเนี่ยอย่าเพิ่งพรีพรามนะบางคนไปแล้วคราวนี้กลับบ้านเนี่ยเอามือเดียวแล้วอานิสงส์5ประการแล้วป่วยหามเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมาว่าอาตมานะมันขาดตกบกพร่องแล้วก็ขาดอาหารแล้วก็เป็นในนู่นเป็นในนี่แล้วยังมาหาว่าอาตมามันจะไม่บกพร่องต่อเมื่อจัดแจงปรับปรุงตนเองจัดจนเข้าร่องเข้ารอยเข้าลงตัวได้ดิบดีๆได้สัดส่วนพอเหมาะมันต้องจัดทั้งกายและใจจิตวิญญาณนี่เป็นตัวหลักอัปปาพาทังไม่บกพร่องละหุตทานังคล่องตัวคล่องกระปี้กระเป๋าเบากายเบาใจนะระหุตทานังคล่องกินความมากเลยนะระหุตฐานเป็นฐานแห่งความเบาระหุสนธิกับคำว่าฐานะเป็นผู้ที่ตั้งอยู่กับความเบานะระหุตฐานังคล่องแคล่วเบาเลยได้อาหารอันวิเศษอันนี้แล้วนี่สร้างสรรค์ยังไงก็เบาว่าง่ายแล้วไม่ร้อนไม่อะไรอย่างที่กล่าวแล้วนั่นแหละเป็นพูดถึงซึ่งได้อาหารในที่นั่งแห่งเดียวเป็นสำนวนหยาบเป็นสำนวนโลกเป็นสำนวนโวหารภาษาคนแต่ในภาษาธรรมในความหมายของธรรมะนั้นมันลึกซึ้งมากมีพลังโอ้โหพลังแจ๋วเลยรอบมันเร็วกำลังมันก็สูงมันคล่องตัวมีน้ำหนักมีสภาพที่ถ้าไฟฟ้าก็ได้รอบสูงมากได้ไฟฟ้ามากเหลือเกินถ้าเป็นพลังแรงก็ทั้งเร็วทั้งรอบจัดมีพลังมีแม่เหล็กมีกำลังไฟฟ้ามีอะไรตรงอย่างสูงมีพลังนะมีพลังผาสุกวิหารังเป็นอยู่อย่างผาสุกผู้ใดได้อย่างนี้มีฐานอาศัยมีผาสุกมีวิหารธรรมมีวิหารมีผาสุกวิหารธรรมวิหารังเป็นผู้เป็นอยู่ผาสุกได้อาหารอย่างนี้อาหารหนึ่งเดียวถ้าแปลเอาความที่ใช้ก็เป็นอาหารหนึ่งเดียวเนี่ยเป็นอาหารชั้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีผลดีถึง5ประการปานชนิดเพราะคุณได้ผัสสะมาเป็นสิ่งที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติเป็นเหตุปัจจัยในการปฏิบัติอยู่กับมิตรดีมีที่นั่งที่นอนดีแม้เราจะพามานั่งนอนในป่าช้าเนี่ยเราก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรตั้งมากมายป่าช้ามันก็ต้องกว้างหน่อยที่นี่ก็ที่กว้างแต่ที่ไผ่สาลีก็กว้างพอสมควรเพราะพวกเราไม่ได้มากมายไม่ต้องไปหาที่ทุดงกสถานถึง 2,000 ไร่หรือว่า 5,000 ไร่อะไรไม่ต้องหรอกมันยากแม้ดูแลที่พันไร่เนี่ยอาตมาเองไม่เอาคิดว่าชาตินี้ไม่เอาอาตมาไม่สามารถไม่ขยันพอไม่อุตสาหะพอที่จะไปที่ได้รับผิดชอบที่ถึงพันไร่โอ้โหต้องปรับต้องดูแลต้องหาคนมาคอยดูแลมาอะไรต่ออะไรไม่ไหวแน่ๆเลยและเราไม่จำเป็นจะต้องไปอบรมคนหรือเอาคนมางั้นมามากมายต้องใช้ที่ถึงป่านนั้นยังไม่ต้องหรอกเพราะอาตมารู้ว่าอาตมาสอนคนในระดับพันคนนี่อาตมาก็มะเร็งขึ้นคอแล้วแล้วจะไปสอนคนในระดับเป็นหมื่นเต็มชั้นโอ้โหคนนี้ไม่มีวิชาครูไม่มีวิชาครูจริงๆนะมันมากๆเฉยๆมักบริวารมากชอบคนมากๆรู้ๆแล้วก็ฮือฮากันโอ้โหทำได้เก่งมีคนมาเยอะเลยไอ้คนมักใหญ่มากๆแบบนี้นะนอกครูนอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความมากๆมักใหญ่ทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตแต่เขาเข้าใจไม่ได้เขาก็เลยเอารูปใหญ่เอาของใหญ่เอาอะไรใหญ่อาตมาบอกแล้วอาตมาไม่ต้องการใหญ่ไม่ต้องการมากอาตมาต้องการของแท้ของจริงน้อยไม่ว่าขอให้แท้น้อยไม่ว่าขอให้แท้เพราะฉะนั้นใครจะอยู่ได้นะเอาให้แท้ก็แล้วอยู่ได้ให้แท้อยู่ไม่ได้ไม่เป็นไรไปอยู่ไม่ได้มาหลอกมาลวงมาไม่เข้าท่านี่ไปลดลงไม่ว่าอโศกจะลดลงไม่ว่าขอให้คันกับมาคันกับมันแท้เพียวมีแต่ทองแท้ขับขี้ทองออกขับขี้ทองออกขับออกได้ทองแท้ มันต้องน้อยลงเป็นธรรมดาขัดขี้ทองออกเอาอะไรก็รับเละเลยไปกระโถนท้องพระโรงนะชาตรูปรัชตปฏิฆหนาปฏิฆหนานี่แปลว่าเครื่องรองรับไอ้เครื่องรองรับมีสองอย่างอย่างหนึ่งเรียกว่าผานทองคือเลือกรับเลือกรับแต่กุศลเลือกรับแต่ของแท้เลือกรับแต่สัจจะสิอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องรับเหมือนกันเขาเรียกกระโถนรับเละเลยขี้หมูขี้หมารับเละเลยเพราะฉะนั้นอาตมาไม่รับเละคัดเลือกเจียนคัดเลือกแล้วเจียนเจียนเจียนเจียนคัดเข้าคัดเข้าคัดเข้าเอาของแท้ชาตินี้ถ้าไม่ได้ของแท้นะไม่มีสิ่งจริงสัจจะจริงปลูกฝังลงไปนะบรรลัยไม่มีหลักเพราะอาตมาเกิดมาชาตินี้นี่อาตมาบอกคุณได้แล้วอาตมามาคั้นเอาของแท้เท่านั้นคุณจะออกไปหมดตั้งพันตั้งหมื่นนี่เหลือ9คนเป็นอริยะที่แท้จริงเป็นพระอรหันต์หัวยอดด้วยอาตมาเท่านั้นอาตมาเป็นหน้าที่ของอาตมาชาตินี้อาตมาบอกคุณได้อาตมาต้องการเท่านั้นเพราะงั้นพวกคุณต้องอยู่ให้ดีๆแล้วกันอยู่ไม่ดีคุณต้องหลุดไปเพราะคุณไม่ต้องห่วงหรอกพระทำไมมาบวชต้องศึกพวกนั้นคือพวกที่ถูกคัดแล้วทำไมต้องศึกพวกนั้นถูกคัดแล้วทั้งนั้นที่จริงไม่เจตนาจะเปิดเผยจุดนี้นะแต่มันก็พูดกันให้รู้เพราะว่าไม่ได้อาตมามีเจตนาร้ายอะไรไม่ใช่เจตนาอาตมาไม่ใช่คัดอาตมาเป็นคนทำสิ่งแวดล้อมทุกอย่างองค์ประกอบทุกอย่างตัวเขาด้วยใครกับใครด้วยคนที่ได้ออกไปนี่นะคนที่ถูกคัดเลือกเท่านั้นสอบคัดเลือกไม่ผ่านทั้งนั้นเป็นคนสอบคัดเลือกไม่ผ่านทั้งนั้นอาตมาพูดมาตลอดเวลาว่าอาตมานี่มาทำงานเพื่อที่จะคัดของแท้เอาของจริงอาตมาไม่ได้มามากมากมากใหญ่อะไรพระพุทธเจ้าเองยังไม่มากมากมากใหญ่เลยอาตมาไปเก่งกว่าพุทธเจ้าได้ยังไงจะทำให้คนเข้าวัดมาให้ได้เป็นล้านเป็นหมื่นเป็นแสนดำเนินไปเถอะเจ้าพระคุณอาตมาไม่สามารถและอาตมาไม่มีเจตนารมณ์นะไม่มีจุดมุ่งหมายเพราะการที่มาคัดคนแล้วพยายามฝึกฝนขัดเกลานี้จะต้องสร้างอาหารอย่างสำคัญมากทำอย่างไรจะเกิดผัสสะอาหารที่ดีแก่กันและกันเป็นบุคคลสปายะด้วยกันเป็นบุคคลที่มีการขัดเกลารู้การบัญญัติบัญญังรู้อนุโลมปฏิโลมแก่กันและกันมีคนร่ำร้องนี่ฟ้องมาเขียนมาเป็นคำถามโอ้มาอยู่ที่นี่อยู่ไม่ได้ดิฉันมาอยู่มาแล้ว3ปี4ปีอยู่แล้วทำไมเขาถึงโอ้โหคนบางคนปฏิบัติทำได้นิดได้หน่อยเท่านั้นทำแอดทำเบ่งคมเขาว่าเขาโอ้โหกระทบกระเทือนแรงเหลือเกินไปโทษเขาหมดเลยแล้วไม่โทษตัวหาว่าแต่เขากระทบเขาว่าแต่เราข่มเราถ้าคนที่วางเป็นแล้วนี่นะใครจะมาข่มก็ข่มสิข่มเราก็ไม่ลงแต่เราลงให้นะนั่นคือการข่มไม่ลงก็ถ้าเราเองนี่นะสมมุติว่าเราเป็นเหมือนกับฟองน้ำยุ่นยุ่นนี่นะเขาข่มปั๊บนี่เรียกว่าข่มไม่ลงแต่ถ้าเผื่อว่าเหมือนหินแข็งเลยนะเขาข่มปั๊บจะเป็นสปริงกระเด้งตอบซะด้วยซ้ำแบบนี้แหละเรียกว่าข่มลงนะข่มลงเพราะว่ามันไม่นิ่งมันไม่หยุดมันไม่สอดคล้องมันไม่สามัคคีมันไม่ไปด้วยกันมันมีการทะเลาะเพราะฉะนั้นข่มหินนี่เรียกว่าข่มนะข่มหินนี่เรียกว่าข่มกันประเภทที่ข่มยังไงอ่ะแต่ถ้าข่มฟองน้ำนั่นคือข่มไม่ลงที่ข่มลงถ้าข่มหินนี่ประเภทมันลงหรือไม่ลงข่มฟองน้ำนี่คือประเภทข่มลงที่ไม่ลงเพราะแล้วมันไม่มีปะทะมันไม่มีทะเลาะมันไม่มีอะไรมันสงบข่มแล้วสงบแต่ข่มหินนี่ข่มแล้วไม่สงบเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะเมาภาษาข่มหินเพราะฉะนั้นพวกที่มาอยู่กับหมู่แล้วจะมีไอ้โน่นกระทบคนไหนเขาอยากสอนคนไหนเขาอยากข่มคนโดยข่มไม่ดูตามาตาเรือจะข่มก็ทั่วไปมันก็สร้างกิเลสของตัวเองมีมานะไปเที่ยวดื่มอะไรแต่ไรเขาเป็นคนอารวาสก็แล้วแต่เขาอยากได้ตำแหน่งเจ้าอารวาสก็เรื่องของเขาแต่คนที่ไม่ได้อยากได้ตำแหน่งเจ้าอารวาสเขาก็ไม่ทำคนรู้ตัวคนผู้รู้เขาก็จะเตือน ย่างอาตมากำลังพูดนี่ก็เตือนพวกที่ไปข่มเขาอ่ะข่มเขาโดยจะเป็นเจ้าอารวาสนั่นนะประเดี๋ยวเขาก็ประเดี๋ยวก็กระเด็นออกจากหมู่เราไม่ช้าไม่นานประเดี๋ยวคนก็เขาพรหมทันไอ้คนนี้เดินห่างๆหน่อยพวกนี้มันชอบข่มประเดี๋ยวเราเดินไปไหนกับเมื่อสกังรู้จักสกังไหมสัตว์ชนิดหนึ่งของทางฝรั่งเขาเหม็นมากไปที่ไหนกลิ่นเหม็นมากเพราะฉะนั้นสัตว์ตัวนี้เนี่ยใครเขาไม่เดินใกล้พอเดินมาปั๊บได้กลิ่นเขาเดินห่างไปแล้วตัวก็อยู่ไม่ได้นะตัวก็อยู่ไม่ได้เองแต่อาตมาบอกทุกทีจะไม่ให้มีการติเตียนกันข่มกันนิคัยหะตัวติเตียนหรือตัวข่มนี่ตัวขัดเกลาเนี่ยจะไม่ให้ข่มกันนั้นไม่ได้ในสังคมจะต้องมีมิตรดีมีบุคคลที่เป็นบุคคลสปายะต้องขัดเกลาต้องมีสันเลขธรรมธรรมพุทธเจ้ามีสัจธรรมสันเลขธรรมนิยานกธรรมสันติธรรมไม่มีสันเลขธรรมไม่เป็นธรรมพระพุทธเจ้าเมื่อไรก็ต้องมีสันเลขธรรมเพราะมันจะเป็นพระอรหันต์หมดทุกคนอยู่ในนี้ไม่ต้องขัดเกลาเงาเลยไม่ได้หรอกขนาดพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งองค์ยังต้องมีสันเลขธรรมต้องขัดเกลากันอยู่ใช่ไหมเพราะยิ่งพวกเราเนี่ยโอ้โหมีแต่อรหอยแล้วมันจะไม่ขัดกันได้ไงมันต้องขัดแน่นอนเลยอีกกี่ชั่วนาตาปีคุณอย่าหวังเลยว่าที่นี่จะไม่มีการขัดเกลากันไม่มีอย่าหวังต้องโดนขัดป่วยการกล่าวไปยังกับพวกคุณถูกขัดเกลาอาตมายังโดนขัดเลยหรือคุณไม่เคยเห็นอาตมายังโดนขัดเกลาเลยพระโทถ้าอาตมาถือตัวสักอย่างเพราะว่าอาตมาก็น่าถือตัวนะเพราะอาตมาก็มีเบ่งๆพอสมควรอาตมาก็ได้รับการเคารพนับถือยกใหญ่ยังขนาดนี้มันน่าถือตัวยังกับอะไรดีถ้าอาตมาถือตัวเขาบ้างโอ้โหมันก็เป็นทุกข์ของตัวนั่นแหละอาตมาไม่ถือซะมันก็สบายของอาตมาเพราะนั้นคนใดที่เขาขัดเราบ้างแล้วก็ถือตัวแล้วมาร้องโอ้ยโอ้ยก็ใช่ต้องร้องเลยละก็ถือตัวนักเขาขัดมั่งไม่ได้แม้เขาจะขัดเราผิดจะขัดเราแรงก็ขัดแรงแล้วก็รู้เขาซะว่าไอ้คนนี้มันหมัดหนักมันขัดทีไรมันไม่เป็นซะเลยนะดาบมันไม่รับสักทีเนี่ยทื่อฟันปักโอ้โหให้มันช้าโดยไม่รู้สึกมั่งสิแต่ขาดไปแล้วอย่างนี้เออคนฝีมือดาบเป็นจอมกระบี่อย่างนี้มั่งสินี่จอมกระบี่ขี้เถอะก็รู้ซะว่าไอ้คนนี้มันจอมกระบี่ขี้เถอะเออเอาละถ้าเราไม่อยากจะให้เขาฟันแล้วก็ห่างๆเขาหน่อยถ้าเขาจะฟันก็ต้องรู้เขานะว่าก็ไอ้คนนี้มันจอมกระบี่ขี้เถอะงั้นต้องฟันอย่างนี้ทุกทีแหละเราก็อภัยกันก็เรารู้เขาซะแล้วว่าโดไอ้คนนี้มันไม่รับดาบสักทีดาบขี้เถอะเมื่อไรก็ปุ๊บยังก็เอาสันขวานซัดเอางั้นนะกระบี่สันขวานเรียกไว้งั้นเลยพวกจอมกระบี่สันขวานฟันไม่มีท่าเลยจะเอาทางด้านคมมันฟันหน่อยก็ไม่ได้ฟันปึกปึกปึกช้ำหมด คุณก็ต้องรู้นะเพื่อรู้อะไรงี้เราก็หลบได้การจะมีบุคคลสปายะขัดเกลากันนั้นมันมีแน่เพราะธรรมะพระเจ้าต้องมีสันเลขธรรมขัดเกลาอาตมาห้ามไม่ได้และไม่ห้ามคือห้ามเลยตายเลยเหมือนอย่างสายนั่งหลับตาเอ็งอย่าไปว่ากันนุ่นนั่งหลับตาไปทางโน้นเอ็งไปหลับตาทางโน้นอยู่คนละมุมเพราะฉะนั้นพวกสายหลับตาเขาจะต้องหาที่ว่างๆมากๆมันจะได้จัดให้ไปอยู่กันคนละรูคนละรูคนละรูคนละรูแล้วมันก็ไม่ทะเลาะกันต่างคนต่างหลับหูหลับตาอีกมันก็ปกครองกันได้ใช่ไหมเขาก็ปกครองแบบนั้นแต่อย่าปล่อยออกมาเช่นนะปล่อยออกมาแล้วน่าดูปล่อยออกมาแล้วน่าดูแต่ถ้ากดข่มไว้ได้ก็พอใช้ได้อีกเหมือนกันนั่งกดข่มเข้าไปจิตตัวเองกดเข้าไปกดเข้าไปกดไว้ได้พอสมควรหินทับยาไว้พอสมควรพอปล่อยออกมาสักกันเดียวแล้วก็เข้ารู้อีกมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ถ้าอย่างพวกเราเนี่ยโอ้โหสังสรรค์กันอยู่เสมออย่างนี้นะไม่ได้อย่างนี้เอาไม่ล่ะออกมาสังสรรค์นี่สัมพันธ์กันนี่มีมนุษยภาพมีมนุษยสัมพันธ์กันอย่างนี้สร้างสรรค์ร่วมกันเป็นสังคมที่มีสามัคคีธรรมมีพลังเป็นพลังรวมศาสนานี่คือพลังที่รวมสังคมอยู่กันสอดคล้องนี่เข้าใจกันทำงานสอดประสานกันได้รู้มือรู้ไม้รู้จริตจักการรู้กรรมกิริยากันสอดประสานทำงานได้แบบนี้ก็สร้างสรรค์แบบนี้ก็เจริญถ้าเป็นต่างคนต่างอยู่รู้อย่างนั้นแล้วปล่อยออกมาเนี่ยก็บรื้อทื่อแต่ต้องรีบไล่เข้ารู้ประเดี๋ยวมันไม่ได้อยู่นานๆประเดี๋ยวมันขึ้นพอหินทับยามันก็ได้เท่านั้นใช่ไหมต้อง ไล่เขารู้เขาพงเข้าลกเข้าทำของใครของใครของมันถ้าอย่างนั้นมันแน่นอนเลยมันศาสนาไม่เจริญแน่นั่นไม่ใช่ลัทธิพระพุทธเจ้าลัทธิฤาษีฟังให้ชัดๆนะเพราะงั้นบุคคลสปายะหมายความว่าเรารู้เท่าทันบุคคลและบุคคลก็มีบัญญัติมันยังมีการประมาณมีสัพพุริสธรรมเป็นสัตตบุรุษต้องประมาณนะประมาณว่าเราต้องรู้ตนเราต้องรู้ว่าอัตถะขนาดไหนธรรมะขนาดไหนต้องรู้เหตุรู้เหตุผลนะรู้ผลอัตถะคือผลธรรมะคือเหตุผลรู้เหตุผลให้ดีรู้อัตตะรู้ตัวเรานะว่าเราเองเราจะว่าเขาได้ขนาดไหนเราจะติงเตือนเขาได้ขนาดไหนเขาศรัทธาเราแค่ใดอัตตัญญุตารู้มัตตัญญุตาประมาณให้ดีรู้หมู่กลุ่มปริสัญญุตารู้กาละก่อนรู้กาละเวลาว่าเวลาที่ควรพูดควรไม่พูดควรติงควรไม่ติงควรติควรไม่ติหรือควรชมควรไม่ชมอะไรก็ว่าไปนะรู้หมู่กลุ่มรู้บุคคลนะปุคโรปรปรัญญุตามีสัพพุริสธรรม7ประการเป็นสัตตบุรุษเพราะการฝึกอย่างนี้จึงจะเกิดสัตตบุรุษการฝึกหลับหูหลับตาอยู่ทำใครทำมันไม่มีทางเกิดสัตตบุรุษเพราะไม่มีสัพพุริสธรรม7ประการประมาณไม่เป็นประมาณไม่เป็นไม่ได้เข้าทางไม่ได้เข้าล็อกศาสนาพุทธเลยต่างคนต่างนั่งหลับต่างลงไม่รู้ผัสสะอาหารไม่รู้ว่าการกระทบสัมผัสอย่างนี้เราจะรับยังไงเราจะตอบแทนกันยังไงตอบโต้กันยังไงแล้วเราจะตั้งจิตยังไงตั้งจิตรับตั้งจิตถอยตั้งจิตสังขารมโนสัญเจตนาอาหารก็เลยไม่รู้ว่าการประมาณอาหารนี่เป็นการประมาณอาหารชั้นนามธรรมรับผัสสะอาหารเป็นจะยังอยู่ได้ด้วยผัสสะขนาดนี้ถ้าขนาดนี้บางคนบอกโอ้โหผัสสะขนาดนี้เราสู้ไม่ได้อ้าวพรากมาได้ชุมนิยางออกจากน้ำก่อนเราทำขนาดนี้ผัสสะขนาดนี้มันแรงเราสู้ไม่ได้ขาดทุนทุกทีก็รู้ตัวเองอัตตัญญุตาประมาณตัวเองสู้ไม่ได้พลากออกจากผัสสะนี้ก่อนสู้ไม่ได้อันนี้เราจะอยู่กับผัสสะนี้อยู่ไม่ได้เราก็ประมาณผัสสะหารเป็นเมื่อเราตั้งใจของเรามโนสัญเจตนาหารได้โดยประมาณโดยการคำนวณเป็นสัตตบุรุษระดับหนึ่งเราก็ตั้งจิตสู้ตั้งจิตผัสสะตั้งจิตมีบุคคลบุคคลขนาดนี้อะไรใดขนาดนี้ล้วนแล้วแต่รู้จักผัสสะกระทำมโนสัญเจตนาเมื่อทำผัสสะและมโนสัญเจตนาดีมโนสัญเจตนาหารดีเราก็สั่งสมวิญญาณอาหารสั่งสมอาหารที่เป็นวิญญาณเพราะการแสวงหาอาหารปริเยติปริเยตแปลว่าการหาแสวงหาเพราะงั้นเราจะแสวงหาของกินจะแสวงหาอาหารทุกเป็นทุกอยู่ขณะที่เราศึกษาก็เป็นทุกขายะอัตตานังปทหติอันใดที่ปลดปล่อยได้มันก็เบาลงเบาลงเบาลงว่างลงว่างลงว่างลงกิเลสเป็นตัวหลักกิเลสหมดเมื่อเราเองเรายังมีพฤติกรรมเรายังมีสัมพันธ์เรายังมีการงานมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมีสัมมาสังกัปปะตามหลักมรรคองค์8เราไม่ได้น้อยการงานเรามีผัสสะเรามีการสังสรรค์เรามีพฤติกรรมเรามีการงานมีความคิดคำพูดมีการกระทำฝึกฝนชำนาญไปพร้อมกันนั้นกิเลสก็ลดลงการงานชำนาญขึ้นกิเลสลดลงกับงานชำนาญขึ้นก็เหมาะแก่การงานเหมาะแก่การงานการงานเป็นกรรมปัญญาเป็นกรรมปัญญาเป็นการงานที่สละสลวยคนก็มีสมรรถภาพแต่กิเลสหมดลงเพราะปฏิบัติหลักทฤษฎีมรรคองค์8หรือโพธิปักขิยธรรม37ของพุทธเจ้าเป็นปฏิบัติเป็นคนจึงไม่เสื่อมคนจึงมีสมรรถภาพยิ่งทำก็ยิ่งชำนาญยิ่งทำก็ยิ่งเก่งยิ่งทำก็ยิ่งรู้ใช่ไหมคนที่ฝึกฝนการงานอยู่ไปพร้อมกันปฏิบัติธรรมกับการงานไม่ใช่ไปนั่งหลับหูหลับตาเนี่ยเห็นไหมกิเลสก็ลดลงเพราะเราปฏิบัติเป็นจริงๆสู้ได้นะรู้จักสัพพายะต่างๆรู้จักอาหารต่างๆทั้งผัสสะอาหารและมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณของเราก็ถูกขัดเกลากิเลสออกวิญญาณก็บริสุทธิ์ขึ้นได้อาหารที่เป็นวิญญาณบริสุทธิ์ขึ้นวิญญาณบริสุทธิ์ขึ้นคุณก็จะมีปัจจัตตังคุณก็จะมีเวทิตโพวิญญูหิหรือมียถาภูตญาณวิญญาณจะทัศนวิเศษที่เห็นว่าวิญญาณของเราสะอาดขึ้นเป็นโสดาเป็นสกิทาเป็นอนาคาเป็นอรหันต์แม่ไวจังเลยพูดเป็นอรหันต์แล้วสั้นจังเลยไวจังเลย แล้วมันได้วิญญาณสะอาดอย่างนี้จริงๆเป็นวิสุทธิเทพขึ้นเรื่อยๆสั่งสมวิสุทธิเทพตามเหตุตามปัจจัยตามฐานะแต่ละฐานะของเราเพราะการแสวงหาอาหารนี่กินความหมดเลยมันยังเหลือว่าทุกที่จะต้องทำการงานที่จริงยังไม่จบนะอธิบายได้อีกนะนี่อธิบายมันรวบรัดเข้าไปแล้วเวลาไฟแดงโร่แล้วเนี่ยมันพูดแวะนนแวะนี่หลายอย่างผสมทุกที่จะต้องทำการงานอันเป็นกุศลกรรมของอริยบุคคลก็ต้องแสวงหางานเพราะงานเป็นของอาศัยคนเราเกิดมาทำไมเกิดมาทำกรรมเกิดมาใช้กรรมเกิดมาทำงานเกิดมาใช้งานเราเป็นเจ้ารูปนามขันธ์ห้าแท่งนี้เราเป็นเจ้านะเพราะฉะนั้นเราก็ให้มันทำกรรมที่เป็นกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมใช้มันเราจะเรียกว่าแสวงหางานก็ได้มันทำงานมันก็เป็นสิ่งที่จะเรียกกันจริงๆมันก็เป็นทุกข์นั่งเฉยๆมันก็เบากว่าใครไม่รู้ไม่ถามมาเดี๋ยวสอบตกใช่ไหมนั่งเฉยๆมันก็เบาทำงานมันก็หนักมันก็ต้องยิ่งงานหนักบางอย่างต้องแบกต้องหามด้วยมันก็หนักหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินมันก็ร้อนมันเป็นเรื่องธรรมดาใครเราไม่รู้แต่มันควรทำมันเป็นกุศลมันควรสร้างสรรค์ไหมเราแสวงหาขนขวายเป็นบุญกิริยาวัตถุมีวิยาวัจจะใหม่ทำก็ไปสิอ่อนน้อมถ่อมตนกันเข้าเนี่ยมาเป็นชาวนาเมื่อคืนนี้ก็ได้หลายได้หลายได้อะไรแต่ได้พอสมควรวันเราพยายามที่จะมาช่วยกันให้เป็นผู้ที่แสวงหาทำการงานอันเป็นกุศลเพราะจบปริญญาเอกมาทำนาแหมอาตมาจะนี่ยังไม่มีปริญญาเอกมาทำนาจบปริญญาเอกก็มาทำนาจบปริญญาเอกทางบริหารนุ่นสังคมแบบโลกๆนั่นก็มาทำนามาทำงานกับพวกเราเนี่ยเพราะญาณปัญญาของคนถ้ามันเห็นจริงแล้วมันก็จะรู้อะไรเป็นกุศลแท้อะไรเป็นสิ่งที่ควรที่น่ากระทำทำแล้วมันก็จะเกิดปิติยินดีเหมือนอย่างกะวันธนาอธิบายเมื่อคืนนี้มันชื่นใจที่เราได้ทำนาเราภาคภูมินะเราไม่รู้ว่ามันเหน็ดเหนื่อยลำบากขนาดหนักแต่ขนาดที่ว่ามันเหน็ดเหนื่อยยากมันยังไม่ยากเพราะมันเป็นสังคมที่สมบูรณ์มันมีการลงแขกทั้งที่รู้ว่าให้ทำคนเดียวจริงๆมันหนักแย่เลยนะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทำนานะรู้ทั้งสองส่วนแต่ที่มันไม่หนักก็เพราะเรามีเพื่อนมีฝูงมีมิตรดีสหายดีมีหมู่สามัคคีทำพร้อมกันทำนามีหมู่ฝูงทำไม่ใช่ตัวใครตัวมันไม่ใช่ของเก่งของเองของข้าของข้าถ้าเองจะให้ข้าไปทำเองต้องจ้างข้าไม่เลยอย่างนี้เป็นต้นนี่ของเรากำลังทำสังคมที่กำลังถูกต้องมันก็เลยดูแบ่งเบากันไปงานหนักก็กลายเป็นงานเบาไปได้แต่มันงานหนักโดยตัวมันการทำนาเป็นงานหนักโดยตัวมันเองแต่มันเบาเพราะคนฉลาดช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือสามัคคีเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นลักษณะที่เราเป็นมนุษย์ผู้ฉลาดต้องเข้าใจมีการสามัคคีทำมีการลงแขกมีการร่วมไม้ร่วมมือมีการแบ่งเบาพวกนี้เป็นลักษณะที่เราจะต้องศึกษาและต้องทำให้ได้เรากำลังทำสิ่งดีพวกนี้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราก็จะรู้ว่าอยู่รวมกันมากๆนี่เราอยู่กันรอดไหมล่ะครอบครัวใหญ่ๆนี่อยู่กันรอดไหมล่ะไม่เห็นจะมีปัญหา no problem เล่นภาษาต่างด้าวมั้งไม่มีปัญหามาอยู่ได้ไม่ต้องไปมีรายได้ไม่ต้องไปโกยเอามาจากของคนอื่นมากมายเราก็อาศัยอยู่ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าทุกวันนี้เราอยู่ได้ครอบครัวมีลูกมากกว่า8คนมากกว่าโยมคุ้มเมื่อคืนนี้ด้วยเนี่ยมีลูกมากกว่า8คนนะที่นามีอยู่ทำนาเท่าไหร่14ไร่ยังไม่เดือดร้อนรู้ว่าเราอยู่กันยังไงเรามีครัวกลางเรามีการร่วมไม้ร่วมมือกันมีอะไรต่ออะไรเป็นยังไงในระบบของปฐมโศกนี่เป็นต้นเราจะอธิบายออกมาให้เห็นจะชี้ออกมาให้เขาเข้าใจว่าสังคมมนุษย์นี่มันเป็นไปได้สังคมมนุษย์นี่เป็นไปอย่างวัฒนธรรมหรือหลักเศรษฐศาสตร์หลักรัฐศาสตร์อย่างพุทธนี่แหละหลักรัฐศาสตร์อย่างพุทธหลักเศรษฐศาสตร์อย่างพุทธหลักสังคมศาสตร์อย่างพุทธนี่แหละมันอยู่ได้อยู่กันอย่างอิสระเสรีภาพพระราดรภาพสันติภาพสมรรถภาพบูรณภาพจริงๆนะอยู่กันอย่างนั้นจริงๆแล้วเราค่อยว่ากันสำหรับวันนี้ก็ขอค้างบอกแล้วว่าอาหารปริเยติทุกข์เนี่ยมันก็คงจะยาวยืดแล้วก็จะต้องอธิบายอีกในวันพรุ่งนี้แต่ก็ยังเหลือพรุ่งนี้อีกวันเดียวใช่ไหมมันไวจังเลยสุดท้ายเลยพรุ่งนี้สุดท้ายเลย ไม่นะแป๊บเดียวพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ไม่เป็นไรก็อาตมาก็ไม่มีปัญหาหรอกนี่ข้อที่8อาตมาก็อาจจะสรุปรวบแล้วก็บอกให้เห็นถึงว่าพูดคร่าวๆอะไรนิดหน่อยเท่าที่มันจะมีเวลาแล้วพรุ่งนี้นะสำหรับวันนี้มันก็เลยเวลาเป็นแดงโล่มานานแล้ว